السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 18 دسمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 73 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انہیں انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پہ سمجھ لیں. پچھلے دنوں مجھے ای میل پہ ایک بھائی نے مدینہ المنورہ سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے دوران روضہ شریف پہ حاضری کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں انہوں نے تقریباً عصر کے ٹائم کے وقت ریئل ٹائم گنبد خضرا کا جو سایہ ہے اس کی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کی خود سے. کیونکہ پاکستان میں یہاں پہ متھ مشہور ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دین کے حوالے سے جتنی گمنائیاں ابھی سب کانٹیننٹ میں پھیلی ہوئی ہیں یہ کسی فٹبالر نے نہیں پھیلائی, کسی کرکٹر نے نہیں پھیلائی, کسی اسکواش کے پلیئر نے نہیں پھیلائی, یہ کسی پالیٹیشین کی پھیلائی بھی نہیں ہے, یہ کسی ریاستی ادارے نے نہیں پھیلائی, یہ پھیلائی ہیں تو ہمارے علماء کرام بزرگان دین نے. اور آہستہ آہستہ جس طرح یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان کے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں تو ایک ایک کر کے یہ ہر چیز سے دستبردار ہوتے جا رہے ہیں. یہاں انہوں نے کروڑوں عوام کو یہ کہانی کروائی ہوئی تھی کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. جب ہم نے اسے ایکسپوز کیا کہ یہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس طرح کی کوئی ضعیف حدیث تو دور کی بات, کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث بھی اس پلانٹ ارتھ پہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. تو اب انہوں نے اپنا موقع بدل لیا اور کہا کہ نہیں, ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی. لیکن جو سودا بیچنا تھا اور امت کو مکہ مدینے کی آوازیں لگا کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اکٹھا کر کے انہوں نے جو اپنے دیوبند اور بریلی میں پھینکنا تھا وہ تو پھینک دیا اور اس شخص سے دور کر دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح کی ایک مشہور زمانہ سٹوری یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا, حالانکہ غلاف کعبہ کے اوپر ریئل ٹائم جو کبوتر وہاں پہ پھرتے ہیں نا, جب انہیں موقع ملتا ہے ان کی بیٹھیں بھی ہوتی ہیں. پھر سال میں دو دفعہ غلاف کعبہ چینج کیا جاتا ہے, جس میں سعودیہ کی حکومت کی طرف سے جو لوگ نامزد ہیں وہ بوٹوں سمیت کعبے کی چھت کے اوپر چڑھتے ہیں اور اوپر سے جا کے وہ غلاف کو نیچے پھینکا جاتا ہے. ظاہر وہ وزنی ہوتا ہے, کرین کے ذریعے اوپر پہنچایا جاتا ہے. اور پھر وہ تو جس کعبے کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا ورنہ تو وہ مارا جائے گا کیونکہ گستاخی ہو جائے گی, اس کے اوپر بوٹوں سمیت وہاں کے فوجی یا پولیس کے اہلکار چڑھتے ہیں, اوپر سے جہاز نہیں گزرتا. سرکار وہ جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ وہ نو فلائی زون ہے. وہ تو پاکستان میں بھی کئی علاقے ہیں جہاں سے جہاز نہیں اوپر سے گزرتا, اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ گزار لیں گے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا کہ وہ جی پچھو ہول آندے نے کبوترا دے جس نے کعبے کو پہنچتے ہیں اینج کر کے لنگ جاندے ہیں. ہاں بالکل جھوٹ مشہور کیا تھا. اچھا خانہ کعبہ شریف سے متعلق تو یہ سٹوری انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی. اور گنبد خضرا سے متعلق انہوں نے یہ سٹوری مشہور کر دی کہ اس کا سایہ نہیں ہے. کعبہ شریف کے بارے میں تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، ورنہ تو وہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کا سایہ نہ ہوتا، چونکہ وہ مطاف کے اندر زمین کے اوپر ہے تو سایہ ڈسپلے ہوتا ہے، ریئل ٹائم پتہ چل جاتا ہے. گنبد خضرا چونکہ اوپر والے فلور کے اوپر ہے اور وہ روزانہ کوئی تھوڑے سے لمحات ایسے آتے ہیں کہ اس کا سایہ زمین تک پہنچے، وہ بھی سردیوں کے اندر سورج کی اورینٹیشن کی وجہ سے، ادروائز اس کا سایہ عموماً اوپر ہی رہتا ہے. اوپر کسی نے جا کے دیکھنا نہیں ہے اور نیچے لوگوں نے باتیں کرنی ہے، پلس وہ کہتے ہیں جی گنبد خضرا کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رسپیکٹ رکھی ہے اس کی. اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ نجدی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھے ہوئے گنبد کی رسپیکٹ تو ہے لیکن مسلح کی رسپیکٹ نہیں کہ وہاں گستاخ رسول امامت کروا رہے بقول ان کے. یہ میں ان کو اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دے رہا ہوں. اور پچھلے 100 سال سے یہ جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایک نجدی اہل حدیث وہابی امام ہے. تو سردیوں میں چونکہ آپ کو پتا ہے سورج کی اورینٹیشن اس اعتبار سے ہے کہ وہ سایہ زمین تک پہنچ جاتا ہے. وہ ویڈیو انشاءاللہ ہم ریئل ٹائم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. آپ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو مسجد نبوی شریف اور بیت الحرام آلموسٹ مغرب سے جنوب کی جانب ہے 12 ڈگری، اگر ہم جہلم سے دیکھیں، اسلام آباد سے دیکھیں تو آلموسٹ 14 ڈگری، کیونکہ بہت دور ہے تو آلموسٹ سیم ہی ہے، ورنہ وہ آپس میں تو کافی دور ڈسٹنس ہے ان کا. مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے اندر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں نا تو قبلہ جو ہے وہ آلموسٹ جنوب کی جانب ہے، ہمارا قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے، لیکن آلموسٹ مغرب ہی ہے، مغرب سے 12 ڈگری جہلم ہے اور مغرب سے 14 ڈگری جنوب کی جانب اسلام آباد سے ہے قبلہ، تو آلموسٹ مغرب میں. اب جنوب کی طرف قبلہ ہے اور یہ روضہ شریف ہے، ہم قبلہ رخ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، تو یہ لیفٹ سے سورج جو بقیہ غرکت قبرستان ہے اس کی سائڈ سے نکلتا ہے یوں، اور یوں گنبد خضرا کے اوپر سے ہوتا ہوا اور یوں مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اب گنبد خضرا چونکہ قبر مبارک کے اوپر بنا ہوا ہے اور حجرہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا، اور بلڈنگ اس اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے سفیشنٹ ہے کہ اس کا سایہ زمین پر نہ پہنچے، چونکہ اس کے سارے طرف بلڈنگ ہے لیکن ایک سائڈ اس کی کم ہے بلڈنگ والی، اور وہ ہے باب البقیع والی سائڈ. اسی لیے باب البقیع کی طرف سے اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل گنبد خضرا آپ کو سامنے نظر آئے گا. اگر قبلے کی طرف پشت کر کے دیکھیں تو اس کے آگے بھی بلڈنگ موجود ہے، اور پچھلی سائڈ پہ تو بہت بڑی مسجد نبوی شریف ہے، اصحاب صفا کا چبوترا اور باقی، اور اس طرف بھی باب السلام علی سائڈ پہ بھی مسجد نبوی شریف اتنی پھیلی ہوئی ہے. جو کارنر بنتا ہے نا وہ یہ ہے، اور یہ بھی آج ہے، ادروائز مسجد نبوی شریف نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں حجرہ عائشہ کے ساتھ ایڈجسنٹ تھی. یہ تو مسجد کی توسیع کی وجہ سے اس وقت نبی الاسلام کی قبر مبارک اس مسجد کے اندر والے پورشن میں آ گئی، ورنہ یہ پہلے باہر تھی. تو یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور یوں مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ سورج کا ٹریک تھوڑا سا ود رسپیکٹ ٹو زمین کم ہو جاتا ہے، اسی لیے دن چھوٹا ہوتا ہے، تو وہ بجائے ایگزیکٹلی یوں جانے کے تھوڑا سا ٹلٹ ہو کے یوں جاتا ہے، اس لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے. اب وہ آلموسٹ جب سورج یہاں پہنچا ہے نا تو گنبد خضرا کا سایہ، یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 بجے کے قریب، وہاں پہ بھی جب 3 بجیں گے تو عصر کا وقت ہوتا ہے، تو وہ زمین کے اوپر باقاعدہ اس کی چونچ نظر آ رہی ہے. اس چونچ کے بارے میں مشہور کیا ہے اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ اس کے اوپر ایگزیکٹ ٹپ کے اوپر کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اس کے علاوہ گنبد خضرا کے اوپر باقاعدہ بیٹھے ہوتی ہیں ان کی کبوتروں کی، باقاعدہ اس کی صفائی ہوتی ہے، نیا پینٹ ہوتا ہے، کیونکہ گرین کلر اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، اس لیے ریگولرلی اس کے اوپر پینٹ بھی سعودی حکومت کرواتی ہے. پچھلے دنوں گنبد خضرا کی ہسٹری کے حوالے سے میں نے کوئی سوا گھنٹے کی ویڈیو اور قبر رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد نبوی شریف کے حوالے سے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. گنبد خضرا کی ہسٹری ریپلائی ٹو مولانا طارق جمیل، جو انہوں نے کہا کہ علماء دیوبند نے یہ گنبد خضرا بچایا ہے، تو میں نے وہ پورا بتایا تھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ عصر کے وقت کی ویڈیو ہے، اس میں سایہ باقاعدہ زمین کے اوپر ہے، گلائی لوگ اس کے اوپر اسی طریقے سے چل رہے ہیں، اس میں چونچ بھی نظر آ رہی ہے، اور جس بندے نے ویڈیو بنائی ہے وہ اس کے اوپر کمنٹری بھی کر رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ گلائی ہے، یہ کنگرے مسجد نبوی کے نظر آ رہے ہیں. ہاں جی، مینار ہے ادھر سایہ اگلے پاس، ہاں کسرا تھلے دیکھو سر ڈوم بنیا ہوا ہے، سایہ گھومتے تھوڑا گول سایا شروع ہو رہا اتنے لے گیا گول اتنے چونج آ گئی اتنے چونج تو بعد پھر ہے گول اتنے تک سایا سایا تو ہے گا نا دیکھو تھوڑا جہا سایا نظر آ رہا، باقی جہاں دیوارہ کا سایا ہے دیوارہ میں جڑا بنیا ہوا نا وہ نشان جہ بنے انہوں نے ایسا سایا چل رہا ہے گنبد کدھر کا سایا پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے رات والی صاف نظر آ رہا سایا. اور میں اس ویڈیو کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا کہ اگر یہ کسی گورے کے ہاتھ لگ جائے ویڈیو اور اسے پنجابی آتی ہو تو کس طرح اس ریلیجن کا مذاق اڑائے گا کہ آج 1400 سال بعد اس ریلیجن کے ماننے والے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہے، لاجیکل ہے، ہم اپنے دین کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے، یہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے. اور 1400 سال سے یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے. شرم گم کام ہے نا. قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے اور یہ سایہ اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں. اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسیپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے. مثلاً پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ بات اپنی اصل میں درست ہے. اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے ہم قطن ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے. تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. لیکن دلیل کس نے دی؟ جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا. روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں. اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا. سایہ تھا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں ہے. اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی الاسلام کے سائے مبارک سے امہات المومنین نے نبی الاسلام کو پہچانا. لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی، تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی، کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا. اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی الاسلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی الاسلام اپنی ان دو آنکھوں سے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو، ہمیں تو 180 ڈگری بھی مشکل سے نظر آتا ہے، آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا پیچھے تک ان دو آنکھوں سے نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرمننٹلی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اٹیچ تھا کہ نبی الاسلام پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بخاری مسلم میں نبی الاسلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی؟ وہ جلال الدین سیوتی نے جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے, 911 ہجری میں فوت ہوئے, ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے, اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے. جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا تو آئیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, قطن کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں. تو گنبد خضرا کے حوالے سے اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگے پبلکلی آ کے, آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ برلی آپ کے کھاتے میں آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی, اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا, دوسروں نے تو نہیں پڑھائی. پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں, یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا. تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. تو اوپر والی بلڈنگ میں تو سایہ نظر آتا تھا, اور نیچے بھی ایک اینگل پہ. اب یہ ویڈیو آ گئی ہے, انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے, اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کہ پاکستانی عوام ہمارا جو سلوگن ہے اس کو ایکسپٹ کرے, بلکہ پوری دنیا کی مسلم عوام, خصوصاً جو اردو جاننے والے لوگ ہیں, کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے آپ کو قرآن و سنت کے نام کے اوپر اپنی تعلیمات سکھائی ہیں, جو قرآن و سنت میں وحی میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کا تعارف آیا وہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا, اور جس کا یہ کھلا ثبوت ایک اور چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے. گنبد خضرا کے حوالے سے یہاں پہ لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا, اور یہ اگر کوئی شخص مزارات کے بارے میں بولتا ہے کہ اس کے اوپر عمارتیں مت بنائے, ان کے اوپر کبے مت بنائے, تو وہ ہمیشہ صحیح احادیث کے مقابلے پر گنبد خضرا کی مثال دیتے تھے. ہم لاکھ چیختے رہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے منع فرمایا تین کاموں سے, قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر عمارت بنانے سے, اور قبروں پر بیٹھنے سے. لائیو قبر کے اوپر بیٹھنا بھی حرام ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے. لائیو بیٹھنے کے بارے میں تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے یا پاؤں رکھے, اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پہ بیٹھے اور وہ انگارے اس کے کپڑے اور کھال کو بھی جلا دیں. یعنی وہ جو تکلیف ہے اس سے بڑھ کر عذاب ہونا ہے اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھتا ہے یا بیٹھتا ہے جان بوجھ کے توہین کے طور پہ. ویسے اگر کسی کو نہیں پتا نیچے قبر ہے وہ تو ظاہر ہے اس کے اوپر نہیں آئے گی چیز. اور قبروں پہ جانے کا مقصد بھی صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. یہ دنیا سے بے رغبتی دلانے والی جگہ ہے قبرستان, یہ نبی علیہ السلام نے مقصد بتایا تھا. خیر, وہ گنبد خضرا کو انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑا, اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو قبروں پہ مزارات بنانے کی مذمت کرتے تھے احادیث کی روشنی میں, انہیں کہا یہ گستاخ رسول ہیں, یہ تو کہتے ہیں ہم گنبد خضرا بھی گرا دیں گے. اور بعض لوگوں نے تو اتنے جذباتی جملے بولے, انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی قبر کو ننگا کرنا چاہتے ہیں اوپر سے. ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ کی قبر گنبد خضرا کے اتارنے سے ننگی ہوتی تو پہلے 650 سال تک کیا قبر مبارک اوپر سے ننگی تھی؟ گنبد خضرا ایک جو مملوک سلطنت ہے ایوبی امپائر کی, اس کا ایک بادشاہ تھا خلیفہ منصور قلاوون, جو 689 ہجری میں فوت ہوئے. آج چل رہا ہے 1444 ہجری, یعنی آلموسٹ 800 سال پہلے. انہوں نے 678 ہجری میں یہ لکڑی کا گنبد بنا کے قبر رسول کے اوپر رکھا, حجر عائشہ کی چھت کے اوپر. حجرہ عائشہ تو پہلے سے موجود تھا اور وہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے یہ خود سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. لہذا صحابہ میں جب اختلاف ہوا کہ نبی علیہ السلام کو دفن کہاں کرنا ہے, بعض نے کہا بیت المقدس لے جاتے ہیں یروشلم میں, بعض نے کہا بقیہ غرقد میں, تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس جگہ پر موت دیتا ہے جو سب سے پسندیدہ جگہ ہوتی ہے اللہ کے نزدیک. تو رسول اللہ کی ڈیتھ جس بیڈ کے اوپر ہوئی ہے ایگزیکٹلی اس چرپائی کے نیچے نبی الاسلام کی قبر کھو دی جائے. اور چونکہ نبی الاسلام کی ڈیتھ حجرہ عائشہ میں ہوئی تھی, اسی چرپائی کے نیچے آپ کی قبر مبارک کھو دی گئی. یہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے, بلکہ جامعہ ترمذی میں یہاں تک موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر وہ زندگی گزار کے فوت ہوں گے تو وہ بھی قبر رسول کے ساتھ اسی جگہ پر دفن ہوں گے. خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں نے گنبد خضرہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو, قبروں کی لوکیشن, یہ سب کچھ ریکارڈ کروا چکا ہوں. میں اب اسپیسیفکلی اس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ یہ گنبد خضرہ کو انہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ کیسے جوڑ دیا جو رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر بنایا گیا تھا 678 ہجری کے اندر. اس وقت اس کا کلر وائٹ تھا, کچھ عرصہ یہ بلو بھی رہا, اور جو گرین ڈوم ہے نا یہ اس کو 200 سال بھی نہیں ہوئے, یہ سلطنت عثمانیہ نے پہلی دفعہ 1837 میں 1837 عیسوی میں, آج چل رہا ہے 18 دسمبر 2022, تو 200 سال بھی ابھی نہیں ہوئے اس کو گرین کلر کیے ہوئے, یہ انہوں نے گرین کلر کیا تھا. اور اس کے بعد سے ریگولرلی ہوتا ہے اور پھر وہ گنبد سے کلر اتارتے ہیں, وہ پھر پوری دنیا میں تبرکن تقسیم بھی ہوتا ہے. میرے پاس بھی گھر میں رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے جیلم کا ایک پینٹ کرنے والا تھا وہ بھی اس میں انوالو رہا ہے, تو اس نے مجھے وہ تھوڑا سا گنبد دیا تھا. یعنی یہ میں زمانے بریلویت کی بات کر رہا ہوں, پچھلی صدی کی 1997-98 کی بات کر رہا ہوں, ایگزیکٹلی پچھلی صدی بنتی ہے نا وہ. تو وہ گنبد خضرہ کی پیچھے یہ ہسٹری ہے. آپ کو یہ بھی نہ سمجھے کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, ٹیکنالوجی تو رسول اللہ کی پیدائش سے پہلے آلموسٹ 35 سال پہلے آیا صوفیہ یہ استنبول میں جو ہے, جس کا گنبد گنبد خضرہ سے ایٹ لیسٹ 10 گنا بڑا ہے, وہ بنایا گیا تھا نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے. اور سیدنا عمر کے دور میں جب رومن امپائر آج کا اربوں ڈالر جزیہ دیتی تھی مسلمانوں کو, کیا حضرت عمر کے لیے مشکل تھا کہ ایک آیا صوفیہ کو بنیاد بناتے ہوئے اور اس طرح کے کاریگروں کو ہائر کرتے ہوئے ایک گنبد جو ہے رسول اللہ کی قبر پہ بنا دیتے, سونے کا بنا دیتے؟ لیکن انہیں وہ مسلم شریف کی حدیث نے روکا ہوا تھا, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے, قبروں پہ بیٹھنے سے اور قبروں کو پکا کرنے سے. اور یہ صرف قبر کے بارے میں ہے, آپ گنبد مسجد میں بنا سکتے ہیں, کسی اور ہسٹوریکل پلیس پہ بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہزاروں صحابہ زندہ ہیں. 72 ہجری میں حضور کی وفات کے 61 ایئرز کے بعد عبد الملک بن مروان نے یروشلم میں, بنو امیہ کی جب حکومت تھی, دو حصوں میں مسلم امپائر بٹ گئی تھی نا واقعہ کربلا کے بعد, شام اور عراق کے اوپر بنو امیہ کی حکومت تھی اور حجاز پہ حضرت عبداللہ ابن زبیر خلیفہ تھے. اس دوران 72 ہجری میں عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک قبت الصخرہ, وہ گولڈن ڈوم جسے لوگ غلطی سے مسجد اقصی سمجھتے ہیں, حالانکہ مسجد اقصی اس سے تھوڑے دور سامنے ہے, وہ ڈوم آف دا راک جو گنبد خضرہ سے بہت بڑا ہے, یہ اس وقت اس نے بنا کے اس چٹان کے اوپر تعمیر کروایا تھا جس سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. یہ 72 ہجری کی بات ہے. اور 74 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کروایا اسی عبد الملک بن مروان نے اپنے گورنر حجاج ابن یوسف کے ذریعے. اس کے بعد حجاز کے اوپر بھی اس کی حکومت ہو گئی, لیکن اس نے جرت نہیں کی کہ یہاں پہ کوئی گمت بنا کے رکھے, انہیں پتا تھا کہ نبی الاسلام کی قبر کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے. ایون اس کا جب بیٹا ولید بن عبد الملک حکمران بنا, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کے دور میں آلموسٹ سیدنا عمر کی شہادت کے 70 ایئرز کے بعد حجر عائشہ کی دیوار گری تو ایک پاؤں ظاہر ہوا، لوگوں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا، پھر عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا تو جو حضرت عائشہ کے محرم بھی تھے اور بھانجے بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو قبروں کی لوکیشن ہے نا، یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے جو نکلا ہے، اور پھر حجر عائشہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا اس کی دیوار کو. اس وقت تو بڑا اچھا موقع تھا کہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ایک گنبد یہاں بنا دیتے کہ بھی میرے باپ نے تو قبۃ الصخرہ بنوایا تھا تو میں اپنی لیگیسی چھوڑ دیتا ہوں، یہاں گنبد خضرہ بنواتا ہوں. نہیں، پہلے 100 سال میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، دوسرے 100 سال میں، تیسرے 100 سال میں، 400 سال، 500 سال، 600 سال گزر گئے. 7ویں صدی ہجری کے اندر 678 ہجری میں یہ ایوبی سلطنت کا جو مملوک ان کی امپائر تھی اس کے ایک بادشاہ جو سنی تھا، میں نے ایک ویڈیو میں فاطمی بادشاہ کا ذکر کیا تھا، اس پہ میں نے پھر رجوع کیا تھا، یہ نہیں فاطمی بادشاہ نہیں تھا، یہ مملوک سلطنت ایوبیوں کی یہ سنی وہ بادشاہ تھا. اور یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں پہ افتاد ٹوٹی ہے. اسی میں ہی جو ہے وہ ایک اور مملوک سلطنت کا جو بادشاہ تھا جو اس سے پہلے تھا، اس نے جو ہے وہ الملک المظفر، اس نے یہ مروجہ میلاد والا سلسلہ شروع کروایا. یہ بھی 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا ہے میلاد کا سلسلہ. اس سے پہلے میلاد اس طریقے سے نہیں منایا جاتا تھا، وہ اسی طریقے کو فالو کرتے تھے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور یہ گنبد خضرہ بھی لا کے رکھ دیا انہوں نے. اور یہ پوری تاریخ آپ کو تاریخ مدینہ کے اوپر پہلے 900 سال کی پوری تاریخ ریٹن میں موجود ہے. پوری دنیا میں یہ کتاب ہسٹری میں مسلمانوں کے ہسٹورینز اسے کوٹ کرتے ہیں، وفاء الوفا علامہ سمہودی کی، 911 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے. انہوں نے اپنے زمانے تک پوری گنبد خضرہ کی اور پلس مسجد نبوی شریف کی اور پورے مدینے کی بیسیکلی انہوں نے ہسٹری لکھی ہے. اور اسی میں وہ جھوٹا واقعہ بھی وہ نور الدین زنگی والا لکھا ہوا ہے بغیر سند کے، کہ وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک سے جس میں عطر جو ہے وہ یہودی غائب کرنے لگے تھے. اور یہ وہ لوگ واقعہ سناتے ہیں جو اپنے بابوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی اتنی طاقتیں رکھتے ہیں. وہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ نبی الاسلام کی یعنی قبر مبارک سے جسم نکال کے یہودی شفٹ کرنے لگے تھے، اور نور الدین زنگی وہاں پہ پہنچ گیا، اسے نبی الاسلام نے زیارت کروائی. نبی الاسلام کو آپ کی قبر مبارک یا آپ کے جسم عطر کی حفاظت کے لیے کسی باہر سے پرسنالٹی کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یزید کے دور کے اندر جو کچھ مسجد نبوی کے ساتھ ہوا، مدینہ شریف کے ساتھ ہوا، واقعہ حرا کے اندر، اس کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے پھر؟ اور پھر اسی یزید پلید کے ہاتھوں خانہ کعبہ شریف کی جو توہین ہوئی، صحیح مسلم کے اندر رپورٹ ہوئی ہے، اور غلاف کعبہ بھی جل گیا، ایک دیوار بھی ڈیمیج ہو گئی، تو اس کی آپ کیا بات کریں گے؟ تو خیر بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹوٹلی اس کی پوری ہسٹری تھی جو مسلمانوں کے منہ پہ مل دی گئی ہے قبروں پر مزارات بنانے کے حوالے سے، جس کی اپنی اصل کوئی نہیں ہے. اس گنبد خضرہ کو رسول اللہ کی مخالفت میں بنایا گیا ہے، اور آج سعودی حکومت صرف ایک حدیث کے پیچھے، وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، اے عائشہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں پہ کھڑا کر دیتا، اور آج تک حتیم باہر ہے، حالانکہ نبی اسلام کی خواہش تھی کہ اسے اندر کیا جائے. بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا، لیکن پھر حجاج ابن یوسف نے توڑوا کے اندر کر دیا، وہ مسلم شریف میں آتا ہے. بہرحال وہ آج تک باہر ہے. اس کے تحت علماء عرب اور جو سعودی حکومت کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس کو فتنہ نہ بنایا جائے امت کے لیے، ٹھیک ہے انہوں نے غلط کام کیا، وہ خود جواب دہ ہوں گے. اور حیران کن بات ہے، جس بندے نے یہ مشورہ دیا تھا نا گنبد خضرہ رکھنے کا، کمال احمد، وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا، اور لوگ کہتے تھے اسے سزا ملی ہے جو اس نے یہ بدعت کروائی ہے. اس زمانے میں لوگ اسے گستاخی حضور کی سمجھ رہے تھے گنبد رکھنے کو. آج لوگ گنبد خضرہ کو نبی اسلام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ گستاخ ہیں جنہوں نے حضور کی وفات کے 650 سال بعد لا کے گمبد اوپر رکھ دیے. فرق دیکھا آپ نے؟ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنا شروع ہو جائے. پاکستان کے پولیٹیشنز کے کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنے اور یو ٹرنز کی برکت سے آپ کو یہ چیز پتا چل گئی ہوگی کہ جھوٹ کی کتنی برکات ہوتی ہے زیادہ بولنے کی، کہ لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جناب یہ اس کی اصلیت تھی جس کے اوپر انہوں نے پوری دنیا کے مزارات کھڑے کیے. میں آج آپ بات کریں وہ کہتے ہیں جی گستاخی ہوگی جی، آپ گمت کو ٹانا چاہتے ہیں. البتہ اس وقت سعودی حکومت نے یہ دلیری دکھائی کہ جو بقیہ غرکت میں مزارات بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے کبے بنے ہوئے تھے، وہ آلموسٹ 1896 کے قریب کی ایک تصویر ہے، اوریجنل بلیک اینڈ وائٹ، کسی سیاح نے کھینچی تھی. اس میں وہ سارے مزارات نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے کبے بنے ہوئے ہیں. وہ کوئی 10-12 تو بڑے بڑے کبے تھے. ایک اہل البیت کی جہاں پہ قبریں تھیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام اور امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر اور حضرت عباس بن عبد المطلب، یہ 6 قبریں ایک جگہ تھیں، اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا، اہل البیت کی قبریں. اسی طریقے سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اور باقی جو امہات المومنین ہیں ان کی قبروں کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا. سیدہ حلیمہ سعدیہ کی قبر بقیہ غرکت میں، اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ ایک گنبد بنا ہوا تھا بڑا سا. امام مالک اور امام نافع عبداللہ بن عمر، ان کی قبروں کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا تھا جو انہوں نے سارے پھر ہٹا دیے. وہ اس کی ہٹانے سے پہلے کی پکچرز بھی اور بعد والی پکچرز بھی موجود ہیں. اس وقت ایک موب چونکہ آیا تھا، اس وقت گنبد خضرا ہٹانا بڑا آسان کام تھا، لیکن انہوں نے اس معاملے میں نہیں پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رسپیکٹ دینی ہے اس حوالے سے بھی کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند نہ کیا جائے، کیونکہ نبی الاسلام اپنی وفات کے بعد بھی اتنی قابل احترام ہیں جتنی اپنی مبارک زندگی کے اندر. اور یہ باقاعدہ جو مفتی اعظم سعودیہ نے روزہ شریف کی حاضری کے اوپر جو کتاب لکھی ہے، وہ اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کے آئی ہوئی ہے. انہوں نے باقاعدہ اس میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس بھی آواز بلند کرنا اس طرح ہی گستاخی ہے جس طرح کی اپنی ان کی مبارک زندگی کے اندر ان کے حضور آواز کو بلند کرنا گستاخی ہے. اور اسی وجہ سے روزہ شریف کے اوپر اب تو نئی کنسٹرکشن ہوئی ہے، اور نئی کنسٹرکشن میں جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں آیات لکھی تھی، سیم انہوں نے وہی آیات بڑی کر کے اوپر لگا دی ہیں. سینٹرل جو مین جالی ہے جس میں ایک بڑا سا آپ کو رنگ سا بنا ہوا نظر آئے گا، اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کی سیت میں نبی الاسلام کا چہرہ انور ہے، اور پھر تھوڑا سا اس سے آگے سیدنا ابوبکر، اور پھر اس سے آگے سیدنا عمر. لیکن یہ سامنے سے ہے، اگر آپ اوپر سے دیکھیں اس کا نقشہ بھی، ویسے اب اندر سے انہوں نے نا اینیمیشن بنا کے جاری کر دیا ہے، ویسے تو اندر کوئی بھی نہیں جا سکا 2500 سال سے. یہ جو اندر حکمران بھی جاتے ہیں نا، قبر مبارک تک نہیں جاتے، اس کے باہر جو دیواریں بنی ہوئی ہیں نا ادھر تک ہی جاتے ہیں. تو اجرہ عائشہ کے وہ جو 2 کمرے تھے، ایک وہ کمرہ جس میں نبی الاسلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی قبریں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، اور ایک جو ساتھ ایڈجسٹنٹ چھوٹا سا کمرہ جس میں بمشکل ایک چارپائی کی جگہ ہے اور تھوڑی سی جگہ بچتی جس میں حضرت عائشہ نے 47 ایئرز گزارے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے بعد. وہ ریل ٹائم انہوں نے ٹاپ ویو اس کا نا ایک اینیمیشن کی شکل میں رکھ دیا. یہ آپ کو جو ویسے وہ گنبد خضرا نظر آتا ہے نا، اور اس کے نیچے قبر مبارک کا جو نقشہ عوام میں مشہور کیا ہوا، انہوں نے اونچی اونچی قبریں بنی ہیں اور گرین کلر کی پگڑی رکھی ہوئی ہے، وہ مولانا روم کی قبر ہے. اے بھی چوٹ دسیا گیا تھانوں انہوں نے، جس کو وہ نبی الاسلام کی قبر مبارک بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور مولانا روم کی قبر موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیں، وہ اگزیکٹلی وہاں سے کسی نے، اور وہ یہاں پہ ایون سینریز بکتی ہیں نبی الاسلام کی قبر کا اندرونی منظر اگزیکٹلی کیا ہے، وہ ہم اس میں اٹیچ کریں گے کہ اندر کس فارم میں، یعنی قبلہ شریف کی طرف سب سے پہلے نبی الاسلام کی میت مبارک کو دفن کیا گیا، اور آپ کی بیک سائڈ پہ آلموسٹ آپ کے، آپ سمجھ لیں سینے سے بھی تھوڑا نیچے، اس سید میں حضرت ابوبکر کی قبر بنائی گئی، اور پھر حضرت ابوبکر کے پیچھے ان کے آلموس سینے کی سید میں حضرت عمر کی قبر بنائی گئی۔ یوں قبریں بنی ہیں، یوں یوں یوں سٹیپ آئے۔ اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک سٹیپ خالی ہے، جہاں جو میں نے بتایا جامعہ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں بھی، کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے۔ تو اس وقت یہ پھر دیوار گرانی پڑے گی، ظاہر ہے تبھی اندر آپ پہنچ سکتے ہیں، بل ابھی تو قبریں اس طریقے سے ہیں۔ اور وہ روضہ شریف کا جو مین جالی جس پہ یہ تین رنگ بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے وہ آیت مبارکہ لکھ کے لگائی بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند مت کرو رسول اللہ کی آواز سے، اور ان کو ایسے نہ پکارو جس طرح آپس میں تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے غلطی سے حضور کی موجودگی میں آپس میں تلخ کلامی کی، اور راوی حدیث کہتے ہیں قریب ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین دو افراد برباد ہو جاتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ اور پھر جو لیفٹ سائڈ پہ، یعنی باب السلام والی سائڈ کے اوپر جو جالیوں کا پورشن ہے، اس کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آیات نازل ہوئی کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، یعنی آپ کو مخاطب کرتے ہوئے تو چھوڑ دیں، وہ تو بہت بڑی گستاخی ہے، آپس میں بھی نہیں بولنا، تو اس کے بعد صحابہ کرام حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضرت عمر جو جلالی طبیعت کے تھے، ان کی یہ حالت ہوگی تھی کہ نبی الاسلام کہتے تھے عمر اونچا بولو، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، وہ اتنا آہستہ بولتے تھے۔ تو پھر اللہ نے وہ آیات نازل کی کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھا ہوا ہے نا، یہ تقوی کی نشانی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اور جو باب البقیع والی سائڈ کے اوپر روضہ شریف کے آگے سے گزر کے جو تیسری جالی ہے، یہ تین پورشن جالیوں کے بنے میں، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تین آیات ہیں، اس طرح باب السلام کی طرف سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور پھر روضہ شریف کے سامنے سے حاضری دے کے اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، وہ بھی چار کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے، الموتا امام مالک کے اندر ہے، سن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں دو نفل پڑھتے اور پھر قبر رسول پہ آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر حضرت ابوبکر کی قبر کے سامنے السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، اور ایک روایت میں السلام علیک یا ابدا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو روزہ شریف کی حاضری گنبد خضرا پہ ڈسکشن کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی قبر رسول کی حاضری کے اوپر کوئی آبجیکشن کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے تو ان میں سے ایک بڑی سعادت ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن نبی الاسلام کی محبت میں، نبی الاسلام کی قبر مبارک کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں نے کیا وہ تو نبی الاسلام کی مخالفت ہے۔ ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے نبی الاسلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ میں عراق میں گیا تھا، ہیرا نامی شہر میں، میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا۔ نبی الاسلام نے اپنی وہ تعظیم کروانے سے روک دیا جس میں شرک کا شائبہ ہو سکتا تھا، تو کیا نبی الاسلام نے خود گستاخی اپنی کی کہ وہ سجدہ کرنے سے روک دیا؟ کہتے ہیں نہیں، عشق دے چلے نمبر، وہ عشق دے چلے ہی مان کے انہیں سجدہ کیتا سی نا، تو نمبر دیکھو نہیں لے انہیں، نبی الاسلام نے تو منع کر دیا۔ تو اپنے جذبات کو عشق کا نام نہ دیں، عشق وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب الاسلام کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہوگا، جہاں پہ نبی الاسلام کی تعلیمات سے کوئی چیز ٹکرائے گی تو وہ آپ جتنی مرضی اس کو عشق کی داستان بنا کے پیش کریں ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اس شخص کی بات مانیں جس کی قبر مدینے میں ہے یا اس شخص کی بات مانیں کہ جو پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں اور یہاں دفنا کے آپ لوگوں نے اس کے اوپر مزارات بنائے ہوئے ہیں, اور الٹا ان لوگوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہوئی ہیں اور تعلیمات انہوں نے اپنی بتائی ہیں آپ کو. تو ہمارا تو جی اعلان جنگ ہے, اعلان جہاد ہے اس پورے سسٹم کے خلاف جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یوز کر کے ان لوگوں نے اپنے بابوں کی تعلیمات آپ کو بتائی ہیں. کیونکہ یہ صرف آپ کی دنیا نہیں برباد کر رہے, دنیا برباد کی آپ سوچے ہوں گے دنیا کیسے برباد کی ہے, جی آپ سے چندے کھائے ہیں, موقع ملتا ہے تو آپ کی بچیاں بھی ہتھیار کے لے جاتے ہیں, کوئی موقع نہیں جانے دیتے, اور آخرت تو انہوں نے آپ کی برباد کر دی ہے. تو جتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے نا تو اس کے خلاف پھر بلا بھی اتنی بڑی آنی چاہیے. ہاں یہ بات ہے جو نعرہ لگائے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. لے جی ریل ٹائم آپ کی یہ پرچیاں شروع کرتے ہیں. ایک شخص دوسری رکعت میں جماعت کے ساتھ شامل ہوتا ہے, جب تشہد سے اٹھنے کے بعد امام صاحب رفع الیدین کریں لیکن اس شخص کی وہ دوسری رکعت ہوگی تو اس کے لیے کیا حکم ہے, وہ رفع الیدین کرے یا نہ کرے؟ جی کرے, اس لیے کرے کہ چار رکعت والی نماز میں یا تین رکعت والی نماز میں کیا آپ پہلی رکعت میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے, بیٹھنا تو ہمیشہ دوسری رکعت میں ہوتا ہے یا تیسری میں یا چوتھی میں. لیکن آپ مسجد میں آئے اور امام صاحب تھے دوسری رکعت میں, وہ آپ کی ہوئی پہلی رکعت, اور امام صاحب دوسری رکعت میں تشہد بیٹھ گئے تو کیا آپ کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں, امام کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. کیوں؟ امام کی آپ پیروی کر رہے ہوں گے اس مین سٹریم کی جماعت کے اندر, اور اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ امام رفع الیدین نہیں کرتا تو ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے. نہیں, وہ تھم رول اپنی جگہ ہے کہ پیروی کرنی ہے جب تک وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلے, جب وہ نبی اسلام کے طریقے کو اڈاپٹ نہیں کرے گا تو ہم نے اس کی پیروی نہیں کرنی. ورنہ کیا حنفی امام کعبہ کے پیچھے جا کے رفع الیدین شروع کر دیتے ہیں؟ انہوں نے حج ٹریننگ میں کبھی بتایا لوگوں کو کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے تو تسی بھی جا کے رفع الیدین کرنا ہے؟ نہیں, الٹا پکا کر کے بھیج دیں کہیں گھمراہ نہ ہو کے آ جائیں, پھکی ہے ان کے لیے. تو چونکہ وہ آپ کی پہلی رکعت ہے, آپ صرف اس وجہ سے بیٹھتے ہیں کہ آپ کا ٹیم لیڈر بیٹھا ہوا ہے یعنی امام. تو اب جب وہ دو رکعتوں کے بعد اٹھے گا تو آپ رفع الیدین کریں, پھر اس وقت آپ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں, آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ کی وہ دوسری رکعت ہے, آپ پھر امام کے ساتھ سارے معاملات لے کے چلیں. یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور میں اس اجتہاد کو اسی لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ یہ فٹ ان بیٹھتا ہے اس پورے سسٹم کے اندر. البتہ بعض اہل حدیث علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں, چونکہ وہ آپ کی دوسری ہے, آپ اس میں رفع الیدین نہ کریں تو پھر پوری تسی چار رکعتاں صحابی لاؤ گے کہ کدھر میں کرنا ہے تو کدھر انہیں کرنا ہے, تماشا لگا کے رکھیں گے آپ. تو اس لیے اس تماشے سے بچیں. آپ حق مہر کے بارے میں آگاہ فرما دیں, نیز نکاح کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے؟ حق مہر نبی علیہ السلام نے جو حق مہر مقرر کیا ہے وہ تو آج کل کا آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی 20 سے 25 لاکھ بنتا ہے. نبی علیہ السلام کی جو بیٹیوں کا اور امہات کا سستا والا بھی ہے لیکن بہتری کی طرف جانا چاہیے. قرآن میں تو سورہ نساء میں آیا ہے کہ اگر ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا ہے نا حق مہر میں تو اگر بیوی کو طلاق دو تو اس سے واپس نہ لو. تو حق مہر تو یعنی اتنا تو ہو کہ جسے ریزنیبل اماؤنٹ کہا جائے. یہاں تو لوگ جو ہے وہ 32 روپے 8 آنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میری اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ ہے, حق مہر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ تفصیلی ویڈیو, اس میں میں نے احادیث بھی ڈسپلے کروائی ہوئی ہے. یہ جو دوسرا پورشن ہے کہ نکاح کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے, نکاح اس چیز سے باطل نہیں ہوتا کہ جو اکثر آپ کے اندر ایک پبلک میں مشہور ہو گیا ہے کہ اگر کوئی غلط طریقے سے ازدواجی تعلق قائم کرے تو نکاح باطل ہو جائے گا, اس طریقے سے تو نہیں ہوتا. اگرچہ وہ حرام ہے لیکن اس سے نکاح باطل نہیں ہوگا. نکاح باطل ہوگا جب دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے تو نکاح باطل ہو جائے گا. یہ مین شرط ہے. طلاق اور خلا تو ایک الگ چیز ہے نا. یعنی بیٹھے بٹھائے کون سا ایک عذاب پڑ جائے جس کی وجہ سے نکاح باطل ہو جائے تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ دونوں میں سے کوئی کلمات کفر بول دے. ایک مساہرت کا جو معاملہ انہوں نے انفیوں نے مچایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اپنی ساس کو شہوت سے چھو لے یا کوئی سسر جو ہے وہ اپنی بہو کو چھو لے تو وہ طلاق ہو جائے گی. وہ تو بالکل غلط ہے. باطل اسی طریقے سے ہی ہوتا ہے جو ایک طریقہ ہے. اس پہ بھی میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہے کہ دونوں میں سے ایک کوئی کافر ہو جائے کلمات کفر بک دے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا. آپ کو تجدید نکاح کروانی ہوگی. تجدید نکاح کریں گے نئے حق مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں, اور اس کے لیے کوئی پبلک سرمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو الٹا آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. لوگ پھر پوچھیں گے کہ ہوا ہے. ہاں اے کوئی عشق رسول ہی پہنچ جائے تو بس. اگر آپ کے بیٹے جوان ہیں ان کو بٹھائیں, دو گواہ بنے, دونوں میں سے ایک خطبہ پڑھے, اور اس طریقے اس کی کوئی لکھت پڑھت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس تجدید نکاح کر لیں کافی ہے. بعض اوقات کوئی کلمات کفر بول دیتا ہے نا. باقی تو ویسے فرقہ چینج کرنے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے پاکستان میں تو. ایون یہاں پہ تو پولیٹیکل جماعتوں کا اتنا بڑا اختلاف ہے کہ میرا تو خیال ہے شادی سے پہلے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. یہ جو پبلک کے اندر عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہیں نا, وہ ساری بس اہمی سے لوگوں نے باتیں مشہور کر دی ہیں. کلمات کفر کوئی بول دیتا ہے نا, پھر سینسٹیو ایشو ہو جائے گا. بعض اوقات عورتیں, بعض اوقات مرد بول دیتے ہیں. ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے, اپنے کف میں شادی کرو, یعنی اپنے ہم پلہ لوگوں میں, چاہے وہ خاندان کے اعتبار سے ہم پلہ ہوں, چاہے وہ سٹیٹس کے اعتبار سے ہوں, تعلیم کے اعتبار سے ہوں. نبی الاسلام نے اس چیز کو پریفر کیا ہے. یعنی یہ تو عقلن بھی محال ہے نا کہ ایک اعلی خاندان کی خاتون کو آپ لا کے جھونپڑے میں رکھ لیں اور اسے آپ وہ حضرت علی اور فاطمہ کے واقعات سنانے شروع کر دیں. یہ تو نہیں ہوگا بھائی. اگر حضرت علی فخر کی زندگی گزار رہے تھے تو سیدہ فاطمہ بھی فخر کی زندگی گزار رہی تھی, تو دونوں کی آپس میں شادی اچھے طریقے سے نبھے گی. ایک بہت امیر اور غریب کا جو سٹیٹس ہے اس میں پھر لڑائی جھگڑے کے چانسز رہتے ہیں. نبی اسلام کی اپنی مبارک زندگی میں زید ابن حارثہ اور سیدہ زینب کا رشتہ کیوں نہیں نبھا؟ وہ ہاشمیاں تھیں, وہ غلام زادے تھے اس وجہ سے. تو نبی اسلام بھی کوشش کر کے اس شادی کو بچا نہیں سکے. تو قرآن میں آیا کہ نبی اسلام سمجھاتے تھے کہ اس کو اپنے عقل سے نہ نکالو, لیکن وہ حضرت زید ابن حارثہ کی عزت نہیں کرتی تھی ہاشمیوں ہونے کی وجہ سے. یعنی ایک قبائلی اس سسٹم سے تو لوگ باہر نہیں نکلے ہوئے تھے. تو آج تک یہ مسئلہ ہے. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ رائیوں کو لا کے تو گجروں میں بیاہ دیں, اور گجروں کو اٹھا کے آپ جو ہے وہ کہیں اور کشمیریوں میں جا کے بیاہ دیں. یہ پھر آتے نہیں ملتی جلتی اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اب تو یہ ماشاءاللہ عمران خان صاحب کے آنے کے بعد جو یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے جو اختلافات ہیں, یہ بھی کوئی آپ سمجھیں کہ سنی شیعہ اختلاف سے کوئی کام نہیں ہے. ہاں تو اس چیز کا بھی خیال رکھ لیا کریں کہ بجائے بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں. الا یہ کہ کسی کا سافٹ ویئر اس حوالے سے اپ ڈیٹ ہو کہ وہ اس پالیٹکس کو پالیٹکس رکھے, اسے مذہب نہ بنائے. مسئلہ ہوتا ہے جب آپ اسے مذہب بنا کے کوشش کرتے ہیں نا, وہ پھر ایک کلٹ بن جاتا ہے. آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو آپ پولیٹیکل لیڈر رہنے دیں. مذہب کا ان سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. یہ کلمہ گو مسلمان ہے. باقی ان کے جو کرتوت ہیں وہ چھوڑ دیں آپ, جیڑا کٹو گے وہی لال جے. ہاں تو ہمیں تو بہت پہلے پتا تھا, اب تو سب کو پتا چل گیا کہ کون کیا ہے, تو چھوڑ دے. اور جو آپ کو آگے ابو الوطنی کے درس دیتے تھے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے ساسے آپ کے سامنے آ گئے ہیں. جی این اس وقت میں جس وقت وہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ جی اپنا سرمایہ ملک کے اندر شفٹ کریں, 2019-20 کے اندر یہاں پاکستان میں کانفرنسز کروا رہے تھے کہ باہر کے لوگ سرمایہ کاری کریں, این اس وقت میں وہ اپنا مال جو ہے نا وہ یورپین ملکوں میں شفٹ کر رہے تھے. آپ کو اس کہانی پہ لگایا ہوا تھا. چھوڑ دیں. شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ شفاعت رسول برحق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں. دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں اس سے متعلق احادیث موجود ہیں. اس کی اصل قرآن میں عسا ان یبعث کا ربو کا مقام محمودہ سورہ بنی اسرائیل میں، اور نبی الاسلام نے اس آیت کو تلاوت کر کے فرمایا کہ یہ مقام شفاعت کے بارے میں ہے، قریب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جو مقام محمود ہے، جہاں ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوگا. اور اسی کانٹیکسٹ میں نبی الاسلام نے وہ حدیث شفاعت بیان کی کہ قیامت والے دن سب لوگ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے سفارش کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اور یوں تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی نبی الاسلام تک پہنچیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. لیکن یہ شفاعت بالاذن ہوگی، بالوجاہت، دھونس زبردستی کے ساتھ نہیں ہوگی. دھونس والی جو شفاعت ہے اس کا کوئی کانسیپٹ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے، رسول اللہ کی بھی گستاخی ہے اور اللہ کی بھی گستاخی ہے، اور پبلک میں یہ امیج ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ تلا ہوا ہے نعوذ باللہ لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کے اعتبار سے، اور رسول اللہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ جھگڑ کے تو اپنے امتیوں کو بچا رہے ہوں گے. یہ اگر کسی کا کانسیپٹ ہے تو وہ کافر ہے. رسول اللہ کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ سورہ الزمر میں موجود ہے کہ اے نبی جن کے حق میں عذاب واجب ہو چکا ہے کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ نبی الاسلام نے کبھی یہ دعویٰ کیا؟ اور جو نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، صرف بیٹی نہیں چچا کو، پھوپھی کو، اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے قیامت کے دن پکڑ لیا میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سیدہ فاطمہ وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، باقی تو شاہی کوئی نہیں نا. ہاں فاطمہ سا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تے شاہی کوئی نہیں. کہنا نہیں رابعہ نے ایک ہاتھ آگ چکی سی کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، اور ایک ہاتھ میں انہوں نے پانی کا لوٹا اٹھایا ہوا تھا کہ میں جہنم کو بجانے جا رہی ہوں، اور چھاڑ دو چھڑ دو بات. وہ قسمت اتنی چنگی ہے کہ اس زمانے کو انجینئر نہیں سیا. ہاں ہاں نہیں تو جو کچھ ہوں ہو رہا ہے نا یہ کچھ ادھر ادو ہی ہونا سی، وہ تاری ہیروئن نہیں سی ہونی. پھر مسلم ہسٹری کی یہ ہیروئن ہے رابعہ بصری، جیسے ہیرو ہے نا ان کے باقی بایزید بستامی، زنون مصری، ابو الحسن خرقانی، جنید بغدادی، تو یہ ہیروئن بھی ہے ایک. تو شفاعت بالاذن ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ؟ ہاں جب اذن ہوگا تو بخاری مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب میرے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی سفارش کریں گے. ٹھیک ہے، وہ ہم سفارش کو شفاعت کو مانتے ہیں، شفاعت کو کون نہیں مانتا؟ اور جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں، جو منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. تو میں نے پورا مقدمہ اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا آلموسٹ 40 منٹ کا، شفاعت رسول سے متعلق عقیدہ. اس میں میں نے بتایا کہ قرآن میں اس کی اصل موجود ہے، اور جن جن آیات کو اس حوالے سے پیش کیا جا سکتا تھا وہ میں نے پیش کیا، اور ان کا مقدمہ الٹا ہے. ان کا مقدمہ یہ ہے کہ یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی، تو یہ درمیان کی کیٹیگری کہاں سے آ گئی کہ ایک بندہ جہنم میں چلا گیا اور پھر اسے نکال لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو اس کی اصل وہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک نہ ہوا تو گناہگار ہونے کے باوجود اس کا چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا. تو بخشے گا ایسے تو نہیں، وہ پورے کے پورے حساب و کتاب سے گزرے گا، اپنے گناہوں کا وبال اٹھائے گا، سزا بھگتے گا، اور پھر اس کے بعد اسے نکالا جائے گا. اور وہ اللہ تعالیٰ پروٹوکول کے طور پہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حضور کون کسی کی سفارش کر سکتا ہے مگر اس کے اذن سے، تو قرآن میں موجود ہے شفاعت کے حوالے سے. لیکن شفاعت بالاذن ہے، بالوجاہت نہیں ہے، دھونس کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارا صوفیاء کے ماننے والوں کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی چھڑوا لیں گے, چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جی. ہاں وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جلانی نے فرمایا ہے, یعنی وہ فرمانے کو یہ سمجھنے سے قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے. جی عبد القادر جلانی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جنت میں جب تک اپنے مرید نہ لے جاؤں. تو کیا عبد القادر جلانی کا مرتبہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ ہے؟ لیکن ان کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آ رہا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں بھی تجھے نہیں چھڑا سکوں گا. وہ سرکار انہوں تو چھڑ دو. نبی علیہ السلام کے اپنے بارے میں آیا, حالانکہ یہ امت کی تعلیم کے لیے, اس کے بعد بھی اگر امت گمراہ ہوتی ہے نا تو چلی جائے جہنم میں. اگر اس سے بڑھ کر کوئی سمجھا سکتا تھا تو مجھے بتائیں آپ. قرآن میں تین جگہ آیا, سورۃ الانعام, سورہ یونس, سورہ الزمر. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ, یعنی حضور کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ خود فرما دیں اپنی امت سے کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں نا بالفرض سمجھانے کے لیے, تو مجھے بھی ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تسی کیڑے بابے میں لے کے بیٹھے ہو, تو اڑے بابے کو کھنگن بھی نہیں دینا ہوتے. اچھا دیکھیں کتنے گستاخ ہیں. دوسری طرف انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں جی سارے نبی کہیں گے آج ہمیں اپنی فکر ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ. اچھا نبی کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی فکر ہے, تو اڑے بابے کہہ رہے ہوں گے کہ میں وڑاں گے نہیں تک تنوں اپنے مرید نہ لے جاواں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے, ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے. اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے جب ایک بندہ غیر نبی کو انبیاء سے بڑھا دے, اس سے بڑی کیا گستاخی کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں جو اتنے گستاخ ہوں پیغمبروں کے, ان کے اوپر پھر اگر میری جیسی بلا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے, جو ان کو گالیاں نہ دے. سورہ نے سور میں نے نہیں کبھی کسی کو کہا, صرف مہذب طریقے سے بتائے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, ان بابوں کا خدا اور ہے. تو اس سے سافٹ بات ہو سکتی ہے؟ کوئی پوسیبل ہی نہیں. اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بھائی توحید کے بارے میں جو اجمالاً عقائد ہیں نا قرآن میں آ گئے ہیں, بس بنیادی عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں. اگر قرآن میں ذکر آیا نا اللہ کا ہاتھ, تو یہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, لیس کمثلی شیء. اس میں میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں, استوا علی العرش, اللہ تعالیٰ کا عرش پہ ہونا, اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بیان کیا. عام مسلمان کا عقیدہ وہی ہے, قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے, یہ توحید کا ٹچ سٹون ہے, کسوٹی ہے, کہ ہم اس اللہ کو اپنا پروردگار مانتے ہیں جو یکتا ہے, بے نیاز ہے, سب اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, نہ اس سے کوئی نکلا نہ وہ کسی سے نکلا, نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا, اور اس کے ٹکر کا کوئی نہیں ہے. بس یہی. باقی جو صوفیان نے اپنی کہانیاں وحدت الوجود, وحدت الشہود, اور باقی جو اسماء و صفات کے جو مسئلے انہوں نے کھڑے کیے, کچھ سلفیوں نے کھڑے کیے, چھڑ دو. اے مسئلے تو صحابہ کے درمیان نہیں ڈسکس ہوئے, اے بعد میں جب یہ معتزلہ حکمران بنے مامون الرشید, اور اس کے زمانے کے اندر فلاسفہ کی کتابیں ترجمہ ہوئیں عربی زبان کے اندر, تو پھر یہ ساری کہانیاں شروع ہوئیں, پہلے یہ نہیں تھی. شیعہ کا نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جی شیعہ ہو سنی ہو دونوں کا نماز جنازہ پڑھیں, کیوں نہ پڑھیں, جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں ان کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا. اسلامی حکومت میں خلیفہ کی بیعت توڑ سکتے ہیں؟ اگر خلیفہ کفر بوا کرے تو پھر بیعت توڑی جائے گی. اگر وہ فسق کا شکار ہوتا ہے, گناہ کرتا ہے, اس کی بنیاد پہ بیعت نہیں توڑی جا سکتی. واضح اعلانیہ کفر کرے نا پھر بیعت توڑی جائے گی. تو اگر اس سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے, خلاف شرع کام, تو اس کی پھر اصلاح کی کوشش کی جائے گی, اور اس کے خلاف کوئی جتھا نہیں اس طریقے سے اکٹھا کیا جائے گا. یہی فرق ہے. آپ دیکھ لیں حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کے دور میں ایسا کوئی ریولوشن برپا نہیں کی ہے کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود ان میں کوئی کفریہ بات نہیں پائی جاتی تھی، یعنی ان کا جو اسلام تھا وہ لوگوں کے اوپر آیا تھا. لیکن جب یزید حکمران بنا تو اس نے کئی ایک ایسے اعمال اختیار کیے جو یعنی ایک روٹین سے بہت زیادہ ڈیویٹ کرنے والے تھے. اور سب سے پہلے تو اس کی حکومت لیجیٹمائز نہیں تھی، دوسوں زبردستی کے ساتھ اسے مسلط کیا گیا تھا. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. غوث، ولی، ابدال، اوتار، کلندر وغیرہ ان سب کے بارے میں بتائیں کہ دساں ان کے بارے میں اگر کٹھا بتاؤں تو شاہی کوئی نہیں، اے پہ آ جائے ان کے بارے میں سب کہانیاں. یہ کہنا کہ میں عاشق رسول کیسا ہے، یہ لفظ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ میں بیوی کا عاشق ہوں تو بیوی مشوق ہوگی، آپ پلیز وضاحت کرتے ہیں. یار یہ جذباتی جملہ ہے، یہ اہل حدیثوں نے لوگوں کو خام خواہ الفاظ کی جنگ کے اندر الجھایا ہوا ہے. عشق رسول میں یا عشق خداوندی میں کبھی بھی شہوت کا اندیشہ کسی مسلمان کے دماغ میں نہیں آتا. جب کسی زبان کے اندر کوئی لفظ مستعمل ہو جائے نا تو آپ اس لفظ کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. اب دیکھیں جماعت المسلمین والے وہ کہتے ہیں نماز جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، وہ نماز کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے، حالانکہ نماز لفظ کو اتنی مقبولیت ملی ہے کہ جو گورے ہیں نا وہ بھی پریئر کے لیے نماز کا لفظ استعمال کرتے ہیں، صلات بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن نماز کا لفظ بولا جاتا ہے پوری دنیا میں. تو یہ الفاظ کی جنگ ہے صرف، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے لیے خدا، گاڈ بول دینا، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ جو آپ مثال بیان کر رہے ہیں نا، اس طریقے سے اگر مثالیں بیان کی جائیں نا تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ الرؤوف الرحیم ہے، نبی الاسلام کے لیے آیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب الفاظ تو ایک جیسے استعمال ہوئے میں، لیکن ہم فرق کرتے ہیں، وہ دی رؤوف دی رحیم اور نبی الاسلام سمپل رؤوف اور رحیم، لیکن الفاظ تو وہی ہیں. وہو العلی العظیم، اللہ کا نام ہے علی، لیکن العلی ہے، اور مولا علی کا نام بھی علی ہے. الفاظ تو ایک جیسے ہیں، معنی بھی ایک جیسا ہے، لیکن دی علی اور سمپل علی. تو یہ جو الفاظ مستعمل اس حوالے سے ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوتی. عشق رسول لفظ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا دل نہیں مانتا آپ محبت رسول بول لیں، ٹھیک ہے، اور کوئی لفظ آپ نے ڈیوائز کرنا ہے وہ آپ کر لیں، گستاخی کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگے گا. میں آن لائن کرنسی ایکسچینج کا کام کرتا ہوں، جس میں ڈالر خرید کے آگے ایک یا دو روپے کے منافع پر بیچتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں جی بیچ سکتے ہیں آپ، کیونکہ سمپل سی بات ہے. آپ ویسے اس کے اوپر میری ویڈیو بھی دیکھ لیں، حلال اور حرام کاروبار کے چار اصول، اس میں بھی میں نے بتایا کرنسی کا جو شیئرز کا کاروبار ہے یہ کاروبار بالکل درست ہے. وہ جو پیسے کے بدلے پیسہ تب ہے جب آپ 500 روپے کا نیا نوٹ 510 روپے میں پرانے نوٹ کے بدلے بیچتے ہیں اور دونوں طرف جنس ایک ہو، تو اس طرح کا کاروبار تو حرام ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے گندم کے بدلے گندم، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، اور اس طریقے سے جو کے بدلے جو، اور مختلف اجناس کا ذکر ہے، وہ بیچنے سے منع فرمایا. پہلے بیچا جائے اور پھر اس کو خریدا جائے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ اگر زیادہ ردی کھجوریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ردی کھجور جو ہے وہ دے کے اور اس کے بدلے میں اچھی والی کھجوریں لے لیں، پہلے اس کو آپ بیچیں گے، کیونکہ اس میں غرر کو یعنی دھوکے کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یہاں جو ڈالر بیچا جاتا ہے نا تو وہ اس کی جنس سیم نہیں ہوتی. ڈالر جب بھی آپ بیچتے ہیں تو ڈالر کے بدلے ڈالر نہیں بیچ رہے ہوتے بلکہ روپیز کے اگینسٹ ڈالر بیچ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں ڈفرنٹ اجناس ہو جاتی ہیں. تو یہ جائز ہے، سب کے نزدیک جائز ہے. فیس بک پر کچھ لوگ بریلوی علماء کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی ویڈیوز لگا کر فنی میمز بناتے ہیں جس میں کچھ کلپس آپ کے لگا دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال کیا میرے بھائی، نہ تو یہ میں میمز بنوا رہا ہوں، نہ ہمارا کوئی آفیشیل پیج ہے جس کے اوپر یہ میمز بنائی جا رہی ہیں. باقی جو میں نے جتنی دیکھی ہیں مجھے تو بہت پسند آئی ہیں. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بریلوی علماء یا دیوبندی یا اہل حدیث شیعہ علماء جو کہانیاں بیان کر رہے ہیں، کیا یہ کہانیاں میں نے گن پوائنٹ کے اوپر ان سے ریکارڈ کروائی ہیں؟ اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے یہ گندی گندی باتیں ریکارڈ کروائی ہیں، عجیب دیو مالائی قصے کہانیاں میں نے ریکارڈ کروائی ہیں، پھر تو آپ مجھے بلیم کریں کہ پہلے میں نے گن پوائنٹ پہ ان سے یہ بیہودہ بکواسیات کہلوائے اور بعد میں اپنی ویڈیوز جوڑ کے میں نے میمز بنوائی. پھر تو میں مجرم ہوں. جب یہ خود بکواسیات ارشاد فرماتے رہتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے, عجیب و غریب قسم کی کہانیاں اور سٹوریاں بیان کرتے رہتے ہیں, تو اس کے بعد اگر ان کا مذاق اڑ رہا ہے تو وہ توبہ کر لیں. باقی وہ جو اس میں میرے کلپ لگائے جاتے ہیں وہ اکثر تو میں نے اس موقع پہ بولے بھی نہیں ہوتے, وہ کسی اور موقع پہ بولے ہوتے ہیں. باقی فٹ ان جو بیٹھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. ہاں, جہاں آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی بات کسی کی کوٹ کرے, کہ یعنی کسی شخص نے صرف تفنن کے طور پر کوئی واقعہ سنایا ہے اور اسے اس طرح پریزنٹ کیا گیا کہ یہ اس کا عقیدہ ہے وہ جو بیان کر رہا ہے, جس طرح میرے ساتھ یہ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے, جو میں نے بات الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے اس کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. مثلا میں نے ایک ویڈیو میں بات کی کہ اگر عشق رسول کا تقاضا ربیع الاول کے جلوس نکالنا ہے تو پھر عشق اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم 10 محرم والے دن کالے کپڑے پہنے اور ماتمی جلوسوں میں شامل ہوں, اور محرم میں تو ہمیں کالا سوٹ پہن کے اور ماتم ہو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے. اب یہ آخری جملے انہوں نے اٹھا کے نا, انہوں نے کہا دیکھو جی یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ کام کرو. تو اب یہ چیز بالکل اپوزٹ تھی, میرے کھاتے میں ڈال دی. اس طرح کی اگر کسی کی کوئی میم بناتا ہے تو وہ تو بالکل غلط ہے. میرا خیال ہے ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اس طرح کی ذریعہ حرکت نہیں کی ہوگی جس کے وہ خود افیکٹنگ ہیں. اگر کوئی ہے تو پریکٹیکلی لے کے آئے کہ یہ کسی نے اس طریقے سے بنائی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہماری پہنچ میں ہو تو ہم منع کریں گے. ایک نبی کا نام لے کر دوسرے نبی پر فضیلت دینا کیسا ہے؟ اگر تنقیص کی نیت سے ہو تو حرام ہے, اور اگر ویسے کوئی فضیلت کے اعتبار سے بیان کرتا ہے تو نبی الاسلام نے خود بھی بیان کی ہے. جیسے نبی الاسلام نے فرمایا قیامت والے دن سب لوگوں کو ننگا اٹھایا جائے گا اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. اب ظاہر ہے نبی الاسلام نے اس میں سنگل آؤٹ کیا حضرت ابراہیم کو علیہ السلام باقی انبیاء کے اوپر. لیکن بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پہ فضیلت دی, مسلمان نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو فضیلت دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس تل کلامی میں مسلمان نے یہودی کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آیا تو نبی الاسلام نے اس مسلمان کو ڈانٹا. آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو. اب یونس وہ ہیں علیہ السلام جن پہ اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا. قرآن میں آیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور تورات میں یہاں تک آیا کہ 3 دن اور 3 راتیں انہوں نے کاٹیں مچھلی کے پیٹ میں. اور سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ہم سے معافی نہ مانگتے, ہمارا ذکر نہ کرتے, جو سورۃ الانبیاء میں آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو پھر وہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی یونس علیہ السلام کی قبر بن جانی تھی اسی مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ ہم سے معافی نہ مانگتے ان کلمات کے ذریعے. جس پیغمبر پہ اللہ کا اتنا غصہ ہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اس سے بھی بہتر مت کو. یہ نبی علیہ السلام کی عاجزی بھی ہے اور امت کی تعلیم بھی ہے. وہ تو خیر پھر حضرت یونس علیہ السلام کا جو یہ ڈیبٹ تھا وہ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ عذاب آئے اور وہ ٹل جائے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے, سوائے قوم یونس کے. ان پہ عذاب کے اثار آ بھی گئے تھے, اس کے باوجود وہ اس وقت گڑگڑائے. اس وقت تو سارے گڑگڑاتے ہیں, سورۃ الاعراف میں آیا کہ جب عذاب آتا ہے سارے گڑگڑاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے قوم یونس کی آہوزاری اس وقت سن لی اور اس کی برکت دیکھیں وہ سارے مسلمان ہو گئے. 1 لاکھ سے زیادہ تھے, قرآن میں آیا 1 لاکھ سے زیادہ, اور سارے مسلمان ہو گئے. اور صرف اس وجہ سے انہیں یہ کریڈٹ ملا کہ ان کے پیغمبر نے وحی کا انتظار کیے بغیر اس علاقے کو چھوڑ دیا تھا کہ اچھا اب ان پہ تو عذاب آئے گا میں تو جا رہا ہوں. وہ پھر جس کشتی میں سوار ہوئے وہ سمندری طوفان میں پھنس گئی, اور وہاں پہ ٹریڈیشن تھی کہ سمندری طوفان میں اس وقت کشتی پھنستی ہے کہ جب کوئی ایسا اس میں مسافر بیٹھا ہو جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکلا ہو. تو قرآن اندازی کی گئی, پہلی دفعہ قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا. اب یونس علیہ السلام تو ظاہر ایک خاندانی طور پہ بھی اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، رسپیکٹ بھی تھی، لوگوں نے کہا نہیں دوبارہ اکورا ڈالتے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ تو خود اتنے اعلیٰ خاندان سے ہیں، یہ کون سے کسی کے غلام ہیں۔ دوسری بار، تیسری بار، یہ پوری تفصیلات آپ کو اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہیں، تین دفعہ، اور اشارتاً قرآن میں بھی ذکر ہے اس چیز کا۔ انہوں نے پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے مجھے پھر سمندر میں ڈال دو، میں تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ہی نکلوں۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ کام ڈال گیا میرے ساتھ، اور پھر ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ تین دن تین رات تک انہوں نے اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ سے کلمات، وہ اس امت کو اس میں اعظم ہی مل گیا قرآن کی برکت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سے بہتر کوئی استغفار نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کوئی شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹاتا۔ اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں گے جب وہ ان کلمات کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، اور تو تو غلطیوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں تو غلطیاں کروں گا، انسان ہوں نا یا اللہ، غلطی سے اگر کوئی پاک ہے تو تو ہے، اور میں تو مخلوق ہوں، مخلوق کا کام ہے غلطی کرنا۔ دیکھیں وہ ایک لفظ اگر یہ انسان کے لیے ہوتا میں بولتا کس طرح ایکسپلائٹ کیا کہ اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، لہذا تو کسی سے نہ ایکسپیکٹ کر کے وہ غلطی نہیں کرے گا، یہ تو صرف تیری خوبی ہو سکتی ہے، میں تو انسان ہوں نا تو غلطی کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر یہ ان کلمات سے ہمیں نہ پکارتے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے قیامت کے دن ہی نکلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ان کی، اور لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو۔ ہاں، تو اس طرح کا کمپیریزن جس میں دوسرے کو نیچے دکھایا جائے وہ کمپیریزن من ہے۔ ویسے آپ متلقن دے سکتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل، رسولوں میں ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت دینا، یہ قرآن کا عقید ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ اللہ کے رسول ہیں، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، تیسرے پارے کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی روح قدس کے ذریعے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ ان سے کلام کیا، یہ ان کی خصوصیت ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، اور بعض کے باقی معاملات میں درجات بلند کیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سب سے بڑی میں کہتا ہوں فضیلت ختم نبوت والی ہے، کہ نبی علیہ السلام کے اوپر سلسلہ نبوت ختم کیا گیا کہ ان کے بعد اب کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، پھر پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ نبی علیہ السلام کی تو اگر آپ خوبیاں گننا شروع کریں قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ درجنوں ایسی خوبیاں ہیں جو اور کسی پیغمبر کو نہیں ملی، لیکن ان کی بنیاد پہ کسی اور پیغمبر کی تنقیص نہیں ہو سکتی۔ اسے کہا جاتا ہے تفریق بین الرسل، وہ حرام ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے۔ تفریق بین الرسل حرام ہے، اور بعض اوقات کفر بھی بن جاتا ہے اگر آپ کسی پیغمبر کا انکار کرتے، اور تفضیل بین الرسل عقیدہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج جب تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں۔ نبی علیہ السلام کا امامت کے مرتبے پہ فائز ہونا تمام انبیاء کی موجودگی میں، یہ نبی علیہ السلام کی اوورال فضیلت کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ تنقیص نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ شعر غلط ہے، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کمپیریزن کر کے اس طریقے سے بات کرنا یہ گستاخی والا معاملہ ہے۔ وفات النبی اور حیات النبی کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ساری ویڈیوز میں تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ آپ حیات النبی لکھیں تب بھی میری درجنوں ویڈیوز کھل جائیں گی، وفات النبی لکھیں تب بھی درجنوں ویڈیوز کھل جائیں گی۔ نٹ شیل میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام انسان تھے، افضل البشر تھے، لیکن اپنی زندگی گزار کے دنیا سے تشریف لے گئے، اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، جس میں جسم تو سلامت ہے لیکن وہ جسم کھاتا پیتا نہیں ہے، چلتا پھرتا نہیں ہے۔ یہ جو مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ ایک برزخی معاملہ ہے، یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح بیت المقدس میں بھی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، لیکن جب رسول اللہ کی قبر کھودی جائے گی تو نبی علیہ السلام اسی طریقے سے اسی جسم عطر کے ساتھ اپنے اس جگہ پہ لیٹے ہوں گے جس طرح آپ کو 1400 سال پہلے دفنایا گیا تھا، ہلتے جلتے نہیں ہوں گے، جسم وارث سلامت ہے، وہ تو امت کا اجماع عقیدہ ہے، اس میں کئی ایک احادیث پہ گواہ ہیں، وہ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، اس کی صحت کے اوپر کچھ لوگوں نے کلام کیا لیکن اوورال امت کی اکثریت اس کی صحت کو صحیح سمجھتی ہے، اور جو دوسری حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو تو سب صحیح سمجھتے ہیں، جو حضرت عمر نے خط لکھا تھا جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت جو ہے وہ تستر شہر جب فتح ہوا عراق کا، تو وہ تابوت ایک بڑا نکالا گیا جو ان کے محل کے اندر رکھا ہوا تھا، تو کعب احبار کو حضرت عمر نے بلایا، اور وہ چونکہ وہ عبرانی زبان جانتے تھے، الٹیمیٹلی پتا چلا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت ہے، تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا سعد ابن ابی وقاص کے نام کے، یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت ہے، لہذا انہیں پروٹوکول کے ساتھ رات کے وقت 13 قبریں کھودی جائیں اور ان میں سے کسی ایک میں دفنا دیا جائے تاکہ ان کے اثار بھی لوگوں کو نظائر ہو کے چڑھاوے نہ لوگ چڑھانے شروع کر دیں، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ اللہ کے انبیاء میں سے تھے، اور نبیوں کے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے، یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، یہ حدیث دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر بھی موجود ہے، تو وفات النبی ہے کہ دنیا سے آپ تشریف لے گئے اپنی زندگی گزار کے، آپ پہ موت طاری ہوئی ہے، بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ خاص کرم کیا کہ میرا تھوک اور رسول اللہ کا لعاب دہن آپ کا تھوک مبارک جمع کر دیا ایک جگہ، اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، وہ جو مسواک نبی الاسلام نے مانگی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاتھ میں دیکھی جو بخاری میں آتا ہے، وہ اشارہ کیا چبانے کی کوشش کی لیکن نہ چبا سکے، ظاہر تکلیف کا غلبہ تھا بخار تھا، تو اما عائشہ کہتی ہے میں نے چبا کے حضور کو دی، تو جب حضور نے چبا کے مجھے واپس کی تھی تو نبی الاسلام کا لعاب دہن میرے منہ میں آیا، اور جب میں نے چبا کے دی تو میرا لعاب حضور کے منہ میں چلا گیا، یہ حضرت عائشہ نے اس بات کو یاد رکھا تھا اپنی فضیلت کے طور پہ، اور اس کے آگے جو جملہ ہے نا، یہ اس دن ہوا جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، تو دنیا میں آخری دن ہوا ہے، پھر حضرت ابوبکر کا جو خطبہ ہے صحیح بخاری میں، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اب یہ الفاظ ہے فان محمد قد مات، اور کئی بریلوی اور دیوبندیوں نے میرا ایک کلپ کاٹ کے کہا کہ یہ دیکھو یہ رسول اللہ کو کہہ رہے مر گئے، میں کہہ رہا ہوں یا وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے جنہیں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا اور وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، یہ تو ان کا خطبہ ہے، میں تو نقال ہوں، اور اس سے بڑھ کے قرآن میں آیا انکا میتن و انہم میتون، اور یہ آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 تلاوت کی حضرت ابوبکر نے، اور یہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 تلاوت کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے ثبوت میں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افا ام مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں، یہ نہیں ہے، حالانکہ یہ وصال اور شہید بھی عربی کے الفاظ ہیں، سرکار دیکھ لیں یہ کتابوں کا دین ہے، اس زمانے میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی تھی یہ بات کرتے ہوئے، آج ہر بات کوئی گستاخی کیٹیگری میں فال کروا دیتے ہیں، گستاخی ہوگی، اور وہ لوگ جن کو قرآن و سنت کی علی بے نہیں پتا وہ اپنے زوم میں چیزوں کو گستاخی ڈکلیئر کرتے ہیں اور پھر فتوے سناتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ بات اسی طریقے سے لکھی ہوئی ہے قرآن و سنت میں، گستاخی نہیں ہے تو بنیادی عقید ہے، سم پیپل یوز خاک سوائل آف مدینہ ایز اے میڈیسن، از اینی سگنیفیکینس آف دس، اس طرح کی تو کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے، ہم نے بھی صرف سنی ہوا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ شریف آپ کو نظر آتا تو آپ علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے مدینہ کے شوق میں. اور پھر بخاری مسلم میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام نے کہا یہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور مدینہ شریف کے لیے حضور کی بڑی دعائیں ہیں، بخاری مسلم میں پورے چیپٹر ہیں فضائل مدینہ پہ. اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کر دے. اے اللہ مدینہ کے مد میں، اس کے سا میں، یہ میجرمنٹ کے انسٹرومنٹس ہیں جس طرح کلو گرام اور لیٹرز ہیں، برکت عطا فرما. اور پھر مسلم شریف میں تو 50 سے زیادہ حدیث ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے نمک کی طرح گھول دے گا جو اہل مدینہ کے اوپر ظلم کرے گا. اور دیکھیں نا پھر کس طرح یزید کی حکومت ختم ہوئی ہے واقعہ حرہ کے بعد. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جو مدینہ میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا جس نے مدینہ میں بدعت کو جاری کیا. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. تو مدینہ شریف کی حرمت اسی طریقے سے ہم اب تو ٹرم یوز کرتے ہیں نا، حرمین، دو حرم، مکہ اور مدینہ، یہ دونوں ہمارے لیے حرم ہیں الحمدللہ. لیکن یہ جو مٹی لے کے آتے ہیں، قبر مبارک کی مٹی کو لے آتا ہے یا مدینہ شریف کی مٹی، تو ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ مدینہ شریف کی مٹی جسے آپ اتنا محبت کر رہے ہو، بلکہ آپ تو کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں، کاش ہم مدینے کے کتے ہوتے. یار کتے سے زیادہ درجہ تو مسجد نبوی کے امام کا ہے، اس کے پیچھے تم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہو. کتے سے پیار ہے مدینے کی گلیوں سے، کانٹوں سے، سوائے مسجد نبوی کے امام کے جو کہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ نجدی ہے، یعنی وہ کتے سے بدتر ہے ان کے نزدیک. ذہن میں رکھے ہیں، سیدھا سا یہی رزلٹ نکلتا ہے. یہ آپ کو دین پڑھایا جا رہا ہے. تو مدینہ شریف کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن یہ مٹی وغیرہ کام نہیں. ہاں رسول اللہ کے اپنے تبرکات ہوں اوریجنل، وہ تو ٹھیک ہے، وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. ہماری ماں ام سلمہ نے نبی الاسلام کے بال مبارک ایک ڈبیا سے نکالے اور وہ فرماتی ہیں نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں. ہمارے محلے میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ پانی کا برتن بھیج دیتا ہے، میں اس میں یہ گھول دیتی ہوں، اس سے اسے شفا ہو جاتی ہے. نبی الاسلام کا اپنا بال مبارک، اس کی برکات تو ہیں. اسی طریقے سے مسلم شریف میں ہے کہ کسروانی تیالسی جبا کالے رنگ کا اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. وہ ساری برکات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جو نبی الاسلام کے اوریجنل تبرکات ہیں. باقی مٹی یا قبر کی مٹی اس طرح کی تو بھائی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے، اس کے الٹ باتیں ملتی ہیں بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس حدیث کے ساتھ، کہ یہ نبی الاسلام ہمیں سمجھا رہے تھے، اور اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر کو اوپنلی زیارت کے لیے چھوڑ دیتے. اماں عائشہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اوپنلی قبر رسول کو نہیں چھوڑا، وہ دستک دے کے لوگ قبر کی زیارت اندر سے کرتے تھے، حضرت عائشہ کی اجازت سے انٹر ہوتے تھے، میلہ نہیں لگا ہوا تھا. ذہن میں رکھیے گا، اب تو خیر ویسے ہی کئی سو سال سے وہ بند ہے اور باہر جالی شریف ہے، ذرا ذہن میں رکھے. تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے شلوار کا لٹکانا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. لیکن اگر کوئی شخص عاجزی انکساری قائم رکھتے ہوئے اس کی شلوار ٹخنوں سے، یہ کون سی عاجزی ہے جو آپ خود ڈیفائن کر رہے ہیں؟ آٹھ جی اس دہڑے ہوئے گی جو تمبی چھونگے گا نا تو لوگ تین واضح کسن گے، پھر تیری اندر دی میں مرے گی، پھر آٹھ جی آئے گی. یہ کہڑی ہے؟ آدھی پنڈلی تک کرنا اور لوگ تین بابی بابی دی واضح لان، اندر مارن تیرا پھر پتہ لگے گا کہ اندر مریا کہ نہیں. میں تم طریقہ دسنا نا، یہ تو قیامت تک آٹھ جی کرتے رہو گے، اندر دی میں نہیں مرنی، میں اس دن مرنی جو تم لوگ گالا کٹن گے. وہ واسطے تمبی جی ٹکنے نہیں ہے، آدھی پنڈلی تک لے کے آؤ، پھر پتہ لگے گا. نان سینس باتیں. ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے کرنا ہی تکبر ہے. جس کو نبی علیہ السلام خود تکبر ڈکلیئر کرتے ہیں، بس ڈیفینیشن وہ ہوگی جو اللہ کے نبی بتائیں گے. ہاں آپ کے دل کی کیفیت اپنے پاس رکھیں، ہمیں پتہ ہے آپ کی چلاکیوں کا. اگر آپ کو میں مارنے کا شوق ہی ہے نا، تو جناب ہم آپ کو اور بڑے طریقے بتاتے ہیں، سنت پہ چل کے بھی آپ اپنی میں مروا سکتے ہیں. پگڑی پہنے, ٹھیک ہے, شلوار آدھی پنڈلی تک اونچی کریں, اور یہ بخاری مسلم میں سب سے پسندیدہ حالت یہ ہے, شلوار آدھی پنڈلی تک کریں, پگڑی پہنے, اور بریلویوں کی مسجد میں پہلی صف میں جمعے والے دن جب امام تقریر کر رہا ہوں اس وقت جا کے اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین سے نماز پڑھے, تو آڈی میں کہ تو انہوں بھی مار کے اتو کٹن گے, اندر تک مار کے کٹن گے, ماں تو آڈی پروانے ہیں, انہوں بڑا طریقہ ہے. تو یہ ساری باتیں تفنن کے طور پہ تھی. ٹخنوں کا جو معاملہ ہے اس میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, آپ کے اس وسوسے کا جواب میں نے اس میں دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, سارے وساوس کا جواب دیا ہوا ہے. ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ نوحہ کرنے سے میت کو عذاب ملتا ہے, جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. بالکل قرآن والی بات ہی درست ہے, وہ اجتہادی غلطی ہے حضرت عمر کی اور عبداللہ بن عمر کی, بخاری مسلم میں آتا ہے. اما عائشہ نے یہ آیت کوٹ کی تھی, لا تازر وازرۃ وزر اخرى, اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر پہ اللہ رحم فرمائے, انہوں نے اس حدیث کا رزلٹ کیسے نکال دیا. پھر حضرت عائشہ نے تاویل کی نبی علیہ السلام کی بات کی کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لوگ تو اس کے اوپر نوحہ کر رہے ہیں اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اللہ کے حضور, یعنی وہ کفر کی موت مرا ہے, تو ان کے رونے سے اسے فائدہ کوئی نہیں ہونا, اسے تو عذاب ہو رہا ہے, نہ کہ ان کے رونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ باقاعدہ میری ایک ویڈیو ہے سیدہ عائشہ سے متعلق پانچ عقائد, وہ آپ ویڈیو دیکھیں, اس میں میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا ہے کہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا قرآن سے ڈائریکٹ اپنے عقائد اخذ کرتی تھی, اور اس میں وہ سینئر صحابہ بھی جو تھے ان کی غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کرتی تھی. حضرت عمر کی غلطی کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ ان کو تاویل کی غلطی لگی ہے. سوال یہ کہ اکثر جب آپ اللہ کے نیک بندوں سے منسوب کردہ جھوٹی کہانیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اس کی درستگی میں آپ اکثر ان نیک بندوں کو سخت باتیں بولتے ہیں, مثلا مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصریہ تے شائی کوئی نہیں. یہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ مریم تو ہے, یہ رابعہ بصریہ کس آیت اور حدیث میں نیک بندی شمار ہوئی ہے ذرا مجھے آیت حدیث بتا دیں. یہ تو آپ نے ان کو ڈکلیئر کیا نا, ہمارے نزدیک تو ان لوگوں کے عقائد قرآن و سنت کے بالکل منافی تھے, بالکل جاہل و جڑ تھے, دین کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں, وہ دین تصوف کے اوپر تھے, اور دین تصوف جو ہے یہ مسٹسزم ایک علیحدہ سے مذہب کی برانچ ہے جو یہود و نصارہ میں بھی پائی جاتی ہے, ہندوؤں میں بھی صوفی ہوتے ہیں, مسلمانوں کے ہاں بھی صوفیاء موجود ہیں, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں یہ مسلم صوفی ہیں, جیسے ہندو صوفی, عیسائی صوفی, روحبان راہب جو کہا جاتا تھا, یہودی صوفی, اس طرح مسلمانوں کے صوفی ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے کہاں سے ہو گئے؟ شکر کریں کہ ہم انہیں مسلمان مان رہے ہیں. آپ نیک بندوں کی بات کر رہے ہیں, ہم تو ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں تو ان کو نیک بندہ مانتے ہی نہیں ہے. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں جھوٹی ان کی طرف منسوب ہیں تو وہ بندہ خود ہی پھر جھوٹا ہے نا, جب اس کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو پرانے کسی بابے کے بارے میں کہوں کہ یہ اس کی طرف جو بات منسوب ہے یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, آپ کے نہیں ہے اس کی ہے ہی نہیں ہے, پھر صحیح کیا ہوتے دسو, وہ بھی کوئی نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا اف دیر از نو کشور مجوب دیر از نو علی بن عثمان حجویری. ہاں کیونکہ ان لوگوں کا تعارف یہی کتابیں ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں. اگر آپ یہ کہیں, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص آج سے ہزار سال بعد کہے کہ جی غلام قادیانی دجال کی طرف لوگوں نے جھوٹ منسوب کر دیا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو بھائی جو کچھ اس کے بارے میں ملتا ہے اس کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا نا. ہاں انبیاء اکرام کے بارے میں جو کچھ جھوٹ مشہور ہوا تو ان کے دفاع کے اوپر قرآن کھڑا ہے. آٹھ پونے دو ارب کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کفر یا شرکی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ہم عیسیٰ ابن مریم کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن کھڑا ہے ان کے دفاع میں. قرآن سے ہمیں پتا چل گیا کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے. آپ لوگوں کے جو بابے ہیں کھڑے کردہ ان کے بارے میں کوئی قرآن و سنت میں موجود نہیں, الٹا ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کفریہ شرکیہ اور گستاخانہ ہے, تو ہم ان کو کیسے بزرگ مان لیں؟ ہم تو سیدھے سے ان کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ ترہ امتیاز ہے اس پلیٹ فارم کا. یعنی اگر آپ یہ کہیں نا کہ سب سے بڑے دو کارنامے جو اس پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں نا وہ یہی ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پرانے جن بابوں کی بنیاد پہ آپ قرآن و سنت کا انکار کر رہے ہیں وہ خود فراڈ تھے. ابھی تک لوگ اہل حدیث حضرات تھوڑے سے توحید بیان کرتے تھے تو کہتے تھے نہیں وہ خود ٹھیک تھے پیچھے والے خراب ہوئے. تو اس کا فائدہ ہمیشہ اٹھایا ان لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ٹھیک تھے تو وہ تو کتاب میں یہ عقیدے بتا رہے ہیں, تم لوگ تو یہ کہہ رہے ہو. اب کسی کی جرت نہیں کہ بتایا وہ بھی فراڈیے سن, یہ ہم نے جرت کی ہے. کہ لاؤ کوئی اچھی بات ان سے منسوب ہو، کوئی ایک اچھی بات لاؤ، تو وہ جو کچھ آپ لائیں گے وہ تو ہر مسلمان کے اندر ہے. اگر آپ کہیں گے جی فلانے بابا جی کہتے سن اللہ ایک ہے، جی سرکار جو یہاں پہ جتنے ریڈی بان ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اے کیوں نہیں ولی، او کیوں ولی پھر؟ ہاں لیکن اے جے ایڈا ریڈی بان ہے نا، انہیں کہتے چشتی رسول اللہ نہیں جے پڑھایا، لیکن اس بابے نے پڑھایا جے، نہیں جی غلط منسوب ہے. اچھا جی صحیح منسوب کیا ہے وہ دس دو. جو کتاب لے کے آئیں گے نا 99% اس میں سب گند ولا لکھا ہوا ہوتا ہے. کشف المحجوب کے تو میں نے آپ کو چار پانچ باتیں بتائی ہیں، واللہ کشف المحجوب حش بہشت یا پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک جائیں نا، میرا یہ دعویٰ ہے کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. ایک آدھ جملہ میں آپ کو نکال دوں گا کہ یہ قصہ آدم اور ابلیس نقل کیا علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب میں، اور انہوں نے شیطان کی غلطی اللہ کے خاتے میں ڈال دی ہے. جی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا شیطان کو، لیکن یہ نہیں چاہا کہ یہ سجدہ کرے تاکہ میں اسے شیطان بنا دوں. لو ختم ہو گیا کام. بھائی جی یہ شیطان بخشا گیا تھا، تسی میں تھے ویسے ہی بخشے گئے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ان لوگوں کا لیول تھا. اور قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ آیا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے کہ ہم نے پھر اس سے پوچھا تو نے یہ ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میں اسے افضل ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شیطان نے غلطی کی تھی اسی کے کھاتے میں ڈالی ہے انہوں نے پکڑ کے. اور یہ وہ ہے جی معرفت کی بات، وہ ہر بندے کے نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ ہر بندے کے آگے کرتے نہیں تھے، بزرگیاں قائم تھی، ہم نے ہر بندے کو بتا دی کہ اے بکواسیات ارشاد فرما دے جی سارے لوگ، تو لوگوں نے کہا لانتا بھیجو جی نا بزرگوں ہوتے. حالاں ہم کہتے ہیں کہ صرف علمی اختلاف کریں، لانتے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نیک ہیں ہماری ان کی برائی بیان کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا، اور اگر وہ بدکار ہیں میری تعریف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. تو نیک بندے ہے ہی نہیں نا یار، یہ آپ کو کس نے کہہ دیا نیک بندے ہیں؟ رابعہ بصریہ کو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو مجھے بتائیں رابعہ بصریہ کا ذکر کس آیت اور حدیث کے اندر موجود ہے؟ آپ کہیں گے نہیں وہ تو بعد میں آئی ہے. جو بعد میں آئی ہے تو کہیں تو لکھا ہوگا نا، وہ آپ ذرا کتاب لیں، میں بتاتا ہوں کہ یہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتی ہوتی تھی پوری پوری رات بیٹھ کے. پھر آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دے یار یہ سب، شادی نہیں کی اس نے پوری زندگی. حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ولی اللہ. اچھا ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو نکاح نہ کرے. ویسے تو آپ کہتے ہیں جی اللہ دے ولی جڑے تو چھوٹی چھوٹی سنتاں تے عمل کر دیتے ہیں، بڑی بڑی چھڑ دیتے ہیں. وڈی وڈی سنتاں چھڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تے عمل کر دیتے ہیں، پیلی چپلاں مسواک لانا وڈی سنتاں چھڑ دیتے ہیں، رفری دین سنت وڈی کو چھڑ دیتی. ہاں چھوٹی چھوٹی سنتاں تے عمل کر دیتے ہیں تے وڈی وڈی سنتاں چھڑ دیتے ہیں تے وڈے وڈے سارے فراڈ کر دیتے ہیں. اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھائے؟ جو بازبی بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے ان سے شادی کر لی تھی، جو جنید بغدادی کا صاحب ثابت کرنے کے لیے یہ لکھے اپنی کتاب میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے صحابی کی بیوی کو جنگ میں آگے بھیج کے اس صحابی کو مروا کے ان کی بیوی سے خود شادی کر لی. تو سرکار میں تو کہتا ہوں جو یہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں ان کو تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو، اور ہمارا حشر جو ہے نبی الاسلام ان کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہو. آمین. ایک حدیث میں جس میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن غریب پہلے اور امیر بعد میں جنت میں جائیں گے. ہاں جی یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو فقیر حضرات ہیں نا، جو فقر میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، وہ امیر سے پہلے جنت میں 40 سال پہلے چلے جائیں گے. تو اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے. جو 40 سال بعد بھی جائیں گے وہ یہ تو نہیں کہ وہ عذاب بھگت رہے ہوں گے. قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا، تو وہ جب دن کمپلیٹ ہونے میں 40 سال باقی ہوں گے تو غریب اصحاب چلے جائیں گے، اور جب وہ دن مکمل ہوگا تو امیر بھی چلے جائیں گے. جہنم میں تو نہیں جائیں گے. آپ نے یہ کیسے مطلب نکال دیا کہ اس کا یہ مطلب ہے؟ باقی ظاہر ہے کہ پروٹوکول تو ہے نا، فقر کی زندگی تو نبی الاسلام نے اڈاپٹ کی ہے وہ مشکل زندگی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کمپنسیٹ کرے گا نا، دنیا میں جو تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے. دیکھیں ایک امیر آدمی ہے، اس کا اسٹینڈرڈ بڑا اچھا ہے، وہ ایئر کنڈیشن کمرے سے نکل کے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے، ایئر کنڈیشن مسجد میں جا کے تکبیر اللہ سے نماز پڑھتا ہے، اور اسی شہر کے اندر ایک بندہ روڈ کے کنارے کھدائی کرتا رہتا ہے بیچارہ غریب، وہ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ اس کا مالک بڑا سخت ہے، وہ بیچارہ وہیں اپنا پرنا زمین پہ ڈال کے ادھر ہی قریب سے وضو کر کے تو صرف فرض ہی پڑھ لیتا ہے. اب آپ کہیں گے انہیں تکبیر اولا میں پڑھی ہے، تک وہ مسجد ہی نہیں پڑھی. ہو سکتا ہے اس کی پوری زندگی کی نمازیں ایک پڑھنے میں ہو، اس کی ایک پڑھنے میں ہو. جو اس کو حالات کس نے دیے؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بہرحال جو فقر کی زندگی ہے وہ حالات و واقعات جو ہیں وہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کی کمپنسیشن رکھی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر لوگ عذاب میں ہوں گے، وہ تو اللہ کے عرش کا سایہ تو مل جائے گا نا صاحب کو سرکار، ورنہ تو 50,000 سال کا جو آخرت کا قیامت کا دن ہے، اگر نیک اور بدکاروں نے ایک جیسا گزارنا ہے تو نیکوکاروں کو تو وہی عذاب ہو جائے گا اگر وہ تکلیف میں وہاں پہ ہوں. وہ تو آیا بخاری مسلم کے ساتھ، لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. وہ تو آپ سمجھیں گے ایک قسم کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہوں گے قیامت کے دن کا، کہ کس کی چمڑی اتر رہی ہے، کیڑا کیڑا بزرگ جڑا لمحہ پہ آئے تھے. جگہ ایک ہی ہوگی لیکن ایک سکون میں ہوگا، اس کے لیے انجوائمنٹ ہوگی دیکھنے میں. میں تو انشاءاللہ بڑا انجوائے کروں گا. ٹھیک ہے، تو جن کی وہاں پہ پھینٹی لگ رہی ہوگی ان کے لیے تو عذاب کا دن ہوگا. تو جنت کا تو فیصلہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ ہونا ہے نا، لیکن اس سے پہلے ہی جو جنتی ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ پروٹوکول میں رکھے گا انشاءاللہ. صحیح بخاری میں نبی الاسلام کا حکم موجود ہے نماز میں ہاتھ باندھنے پر. رسول اللہ کے اس حکم کو دیکھتے ہوئے ہاتھ چھوڑنے کی بجائے ہاتھ باندھنے کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. پہلی بات ہے نبی الاسلام کا حکم نہیں ہے، اس میں الفاظ ہیں. سال ابن سعد کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا، نبی الاسلام کا، خلفائے راشدین کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لہذا یہ ہم نے ڈڈکٹ کیا ہے کہ اس سے مراد وہ نبی الاسلام کا حکم لے رہے ہیں. اہل تشیع اس روایت، حالانکہ بخاری میں ان کے لیے ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس روایت کے اندر تو اشارہ موجود ہے کہ اگلے زمانے میں زبردستی ہاتھ بندوائے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ بنو امیہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سال ابن سعد السعدی جو ہیں شیعان علی میں سے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ورنہ انہیں کیا آ رہا ہے یہ بات کہنے میں کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ میں رکھیں. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، بہت مشکلات ہیں اس میں. آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، نماز ہاتھ باندھنا اور چھوڑنا. اور یہ جو بعض لوگوں کو وسوسہ آ جاتا ہے نا کہ جی یہ کیا ہوا، دو طریقے ہوئے، تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں طریقہ ایک ہے. سرکار جہاں نبی الاسلام سے دو طریقے ثابت ہوں گے وہاں مانیں گے. مثلا نبی الاسلام سے کانوں تک ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے رفع الیدین کے لیے، اور کندھوں تک بھی. کبھی ہم نے کہا یہ دو طریقے ہیں تو ایک صحیح ہے دوسرا غلط ہے؟ یہ تو میں نے ایک اجتہاد کیا نا کہ ہتیلیاں کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں اور انگلیاں کانوں کی سیدھ میں، یہ ایک درمیان کا راستہ ہے. ادروائز حدیث میں تو واضح ہے مسلم شریف میں مالک بن حویرث کی کہ نبی الاسلام کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، یہاں تک. اور بخاری میں ہے کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں. تو دونوں طریقے سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. اہل تشیع جو ہے وہ کانوں تک اٹھاتے ہیں، حنفی بھی کانوں تک اٹھاتے ہیں، اہل حدیث جو ہے وہ کندھوں تک یا اینڈ کر دینے. اے کوئی نہیں ثابت، یا ایسے ہوگا یا ایسے ہوگا. یہ تعظیم کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے. تو کبھی کسی نے کہا یہ دو طریقے ہیں نماز کے، جی ایک حدیث میں آ گیا کانوں تک، ایک میں آ گیا کندھوں تک. نہیں، دونوں نبی الاسلام کے طریقے ہیں. اس طریقے سے ہاتھ باندھنا اور چھوڑنا دونوں نبی الاسلام کے طریقے ہیں. رفع الیدین دونوں کیسز میں ہونا ہے، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیا رسول اللہ نے کبھی اذان دی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی حدیث میں تو ایسی تفصیلات ہمیں نہیں ملی ہیں کہ نبی الاسلام نے کبھی اذان دی ہو. اس کے پیچھے کافی حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، کچھ لاجیکل بھی ہیں، کچھ جذباتی ہیں. جذباتی تو کہتے ہیں نہیں، حضور نے اذان اس لیے نہیں دی ہے کہ اگر حضور اذان دیتے اور کوئی مسجد میں نہ آتا تو اللہ کا عذاب اس پہ آ جاتا. یار وہ پیغمبر تو پوری زندگی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی ہے، پھر بھی 22 سال تک تو کوئی عذاب نہیں آیا ان کے اوپر. فتح مکہ تک لوگ زندہ رہے ہیں، فتح مکہ پہ بھی کئی لوگ معافی مانگ کے اس وقت ان کی معافی قبول کر کے طلقاء میں انہیں شامل کیا گیا. یہ جذباتی جملے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اذان کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے، اور آواز بلند کرنا جس میں آپ ظاہر ہے کہ ایک اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتے تھے. آپ کی شان سے یہ بعید ہے کہ آپ بہت اونچی آواز کے اندر بولیں یا بہت اونچی آواز کے اندر تلاوت کریں. ایون آپ اس کو ناپسند فرماتے تھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر, کوئی کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ, تو نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے, تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے, اور میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے, طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی, مگر اس کی توفیق سے, اللہ کی توفیق سے. یہ نبی علیہ السلام نے اس میں اعظم دیا اس موقع کے اوپر, اور اس میں آپ کے الفاظ ہیں کہ زیادہ بلند آواز سے یعنی یہ آپ نے گلا نہیں پھاڑنا. پھر سورۃ الاعراف کے بھی اینڈ میں آیا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ کہ وہ گلا پھاڑ کے نہیں ذکر کرتے بلکہ وہ درمیان کا ذکر کرتے ہیں. پھر سورہ لقمان میں بہت اونچی آواز میں گلے پھاڑنے کو اللہ تعالیٰ نے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے, گدھے کی آواز کے ساتھ. لیکن اب جنگ کے موقع کے اوپر اونچی آواز میں بولنا پکارنا, اسی طریقے سے اذان کے لیے اونچی آواز میں پکارنا, یہ ایک مجبوری ہے. لیکن بہرحال نبی علیہ السلام کی زندگی تو اعتدال پہ تھی, نبی علیہ السلام کے لیے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ بہت بلند آواز کے اندر اذان دیتے, تو یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی اذان نہیں دی. اور حضرت بلال حبشی اذان دیتے تھے اور وہ بھی باقاعدہ مسجد کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے, اور اس میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے لیے دائیں اور بائیں وہ چہرہ بھی پھیرتے تھے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن پریفریبل ہے, سنت ہے. البتہ جب آپ سپیکر پہ اذان دے رہے ہیں تو نہ بھی آپ دائیں بائیں پھیرے تو آواز تو آپ کی سپیکر کے ذریعے ویسے ہی دائیں بائیں جا رہی ہے, تو اس لیے آپ دیکھیں گے کئی عرب کے جو مؤذن جب اذان دے رہے ہیں تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ وہ گردن نہیں موڑتے. ہاں یہ بھی جائز ہے لیکن گردن موڑنا سنت ہے. اس پہ بھی اس طریقے سے ترمذی میں آیا انگلیاں کانوں میں ڈالنا آواز کو بلند کرنے کے لیے, یہ بھی سنت ہے. سنت یہ نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. نکاح کی صورت میں کیا مولوی کا لڑکی کے پاس خود جا کر قبول ہے کہلوانا ضروری ہے؟ کیا والد کی رضامندی نکاح کے لیے کافی نہیں ہے؟ جی کافی ہے, لیکن ریٹن ریکارڈ رکھنا ضروری ہے. جی اس دور کے اندر جتنا ضروری نکاح پڑھانا ہے اتنا ہی ریٹن ریکارڈ ہے, کیونکہ ریٹن ریکارڈ کے بغیر آپ جوڈیشری میں کلیم نہیں کر سکتے. جب جوڈیشری میں کلیم نہیں کر سکتے تو خاوند کے مرنے کے اوپر وراثت کا مسئلہ بنے گا اور ایشوز بن جائیں گے. اس لیے جو چھپ چھپا کے مولویوں کے ذریعے نکاح پڑھائے جاتے ہیں نا, یہ بالکل حرام ہے. اور اس میں یہ کہنا کہ جی اس زمانے میں تو رجسٹرڈ نہیں ہوتا تھا. بھائی اس زمانے میں رجسٹرڈ نہیں ہوتا تھا تو اس زمانے میں زبان ہوتی تھی لوگوں کی, لوگ گواہی کے لیے گردن بھی کٹ جاتی تھی, گواہی بھی چھپاتے تھے. آج آپ زبانی کلامی کریں, کل کو کوئی کیس بن گیا کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, لیکن رجسٹر کرایا ہوگا تو آپ جا کے جوڈیشری میں ثبوت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے لیے پھر وہ اس کو انشور کرنے کے لیے مولوی جاتا ہے وہاں پہ کہ یہ نہ ہو کہ زبردستی یہ سارا کچھ کروایا جا رہا ہو. البتہ ضروری کوئی نہیں ہے وہاں جانا, اس کے بغیر ہی رجسٹر بھجوایا جائے اور اس کے سائن کروا لیے جائے, لیکن جہاں پہ خطرہ لاحق ہو کہ یہ زبردستی کی کوئی شادی ہے تو اسے یعنی اوائڈ کرنے کے لیے چیز ضروری ہو جاتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے. اور یہ لڑکیاں جو بعد میں کارنامے ڈالتی ہیں نا کہ جی ہماری پسند کی شادی نہیں ہوئی, تو وہ موقع ہے جب یہ سائن کے لیے آپ کا رجسٹر آیا آپ انکار کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ونس اگر آپ نے سائن کر دیے چاہے دب کے کیے عزت رکھنے کے لیے کیے, تو اب آپ مجرم ہیں, مظلوم نہ بنے. بعد میں پھر یہ عورتیں بھاگتی پھرتی ہیں اور کہتی ہیں ہمارے ماں باپ نے زبردستی شادی کی, وہ گن پوائنٹ پہ تو نہیں شادی کروائی ہوتی, آپ انکار کر دیں کیا ماں باپ گولی مار دیں گے آپ کو؟ تو یہ غلط بات ہے. ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب نے والد کی رضامندی پر نکاح مکمل کر دیا لڑکی سے بغیر پوچھے. تو اگر لڑکی کی رضامندی نہیں تھی تو نکاح تو نہیں ہوا, اگر ہے تھی تو نکاح ہو گیا. اور باقی لڑکی سے پوچھا ہوگا, رجسٹر پہ تو سائن ہوئے ہوں گے نا, آپ کے نزدیک نہیں نہ پوچھا, سائن تو ہوئے ہوں گے. شیعہ حضرات حضرت علی کا نماز میں زکات دینے کے بارے میں کلیم کرتے ہیں, انہوں نے رکوع میں زکات دی تھی. یہ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں, اور جس طرح قرآن میں اسے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا وہ سورہ المائدہ کی آیات میں, وہ نہیں فٹ ان بیٹھتی. اسی کی تفسیر میں چاند ایک اہل سنت کے ہاں بھی روایتیں آئی ہیں کہ وہ حضرت علی نے رکوع کی حالت میں اشارہ کیا تھا فقیر کی طرف. اور وہ کہتے ہیں اس سے نبی علیہ السلام کے بعد ان کا ولی ہونا ثابت ہے. تو ولی تو ہیں وہ, من کنت مولاہ فاذا علی مولا, ترمذی میں بھی موجود ہے یہ حدیث, اور ترمذی میں وہ حدیث بھی ہے کہ میرے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں مولا علی علیہ السلام. وہ تو ہم مانتے ہیں. نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا, آپ کی ویڈیوز میں کلیئر سمجھ نہیں آئی. کون سی ویڈیو جس میں کلیئر سمجھ نہیں ہے؟ ہم نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں, حدیثیں بتا دیں, پوری ڈاکٹرن کلیئر کی رہی. کیا سمجھنا ہے اس میں سے؟ کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آئی؟ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ نبی پہ جادو کیسے ہو گیا, تو وہ امت کی تعلیم کی خاطر ایسے معاملات ہوتے ہیں. قرآن میں آیا کہ جب رسیاں سانپ نظر آئیں لوگوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگروں کی, تو موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے. تو یہ تو قرآن میں موجود ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہوا تھا. جادو اس طرح کا نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی اثرات ہوں اس اعتبار سے کہ آپ گھبرات ہو گئے کہ انہوں نے بھی وہی کام کر دکھایا, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رسیاں سانپ نظر آئیں وہ ہے نہیں تھی, لیکن حضرت موسیٰ کو تو نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جب آسا پھینکا اور وہ ساری رسیوں کو نگل گیا, تو اب یہ فزیکلی نگلنا تھا, یہ نظر کا دھوکہ نہیں تھا. اسی لیے جادوگر ایمان لے آئے, انہیں پتا چلا کہ یہ ہم نہیں کاٹ سکتے کہ ایک رسی باقی رسیوں کو کھا جائے الوژن کے طور پہ. بس اتنا تو ہو سکتا ہے کہ رسی لوگوں کو سانپ نظر آئے, لیکن وہ ایکچولی سانپ کیا ہے؟ سورہ حج میں لکھا ہے کہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ جادوگر کوئی لیونگ تھنگ بنا دے گا نان لیونگ تھنگ سے؟ یہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی بات ہے. یہ یا اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کے اذن سے پیغمبر کوئی کر سکتا ہے, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئے کہ مٹی کی مورت بناتے تھے, اس میں پھونک مارتے تھے, وہ پرندہ بن جاتی تھی. تو باقی تو کسی کے لیے نہیں ہے, الا یہ کہ دجال کو کچھ کوالٹیز دی جائیں گی, وہ بھی امت کی ازمائش کے لیے. ہماری مسجد میں قبر ہے اور ہمارا گاؤں بریلوی ہے, تو کیا ہم اس کو زبردستی ہٹا سکتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جی. یا ان سے چھپ کے ہٹائیں, بالکل یہ غلط بات ہے. کیوں چھپ کے ہٹائیں گے؟ یہ کام کرنا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پوری زندگی جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اس میں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے. 22 سال جو آپ کی دعوت ہے فتح مکہ کے موقع پر, یعنی 13 سال مکے کے اور 8 سال مدینہ شریف کے, یہ میں بعثت کے بعد کی بات کر رہا ہوں. 22 سال تو حضور نے اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے, لیکن وہ کعبے کی دیوار اور بت ستھرا ہو جاتے تھے. حالانکہ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, آپ 2-4 بندوں کو بھیجتے اور جا کے وہ بت توڑوا دیتے. کون سے سی سی ٹی وی کیمرہ یا کوئی الارمنگ سسٹم لگا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس سے پھر بگاڑ آنا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اپنی جد و جہد جاری رکھی. یہاں پہ بھی اگر کسی مسجد کے اندر قبر ہے, اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں. قبر کے دائیں بائیں دیواریں بھی بنی ہوئی ہوں گی, وہ ستھرا ہو جاتی ہیں, نماز ہو جائے گی آپ کی. قبر کے سامنے بھی نماز ہو جائے گی. یہ نہیں کہ بس سامنے رکھ کے پڑھنا ہے, یعنی مراد یہ کہ قبر ہے اور اس کے آگے انہوں نے دیوار کھڑی کی ہوئی ہے یا اس کے گرد مقبرہ بنایا ہوا ہے, تو قبر اور اس کے درمیان اگر سترا موجود ہے دیوار کا, تو آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی. کھانا اور پیسے وغیرہ جو صدقہ خیرات کیے جاتے ہیں, یہ صرف غریبوں کو ہی دینا چاہیے یا عام لوگوں کو بھی؟ جو منت کا صدقہ ہے نا جی, وہ تو صرف غریب لیں گے, اور جو عام آپ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں, تو اس میں امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے. کسی کو مرضی دیں, کسی کو بھی آپ کھانا کھلائیں, آپ کو ثواب ہوگا. جس طرح آپ کھلاتے ہی ہیں نا, مجھے بتائیں, یہ رمضان کی جو افطاری کرواتے ہیں اس میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ غریبوں کی افطاری ہوگی, امیر نہیں کریں گے, تو وہ بھی تو صدقہ ہی ہوتا ہے نا. اچھا, یہ پنجابی کا صدقہ اور ہے. عربی زبان میں صدقہ جو ہے نا, وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے. یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے پہ خرچہ کرنا بھی صدقہ ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ جو مرد اپنی بیوی کے منہ میں لکما ڈالتا ہے نا, اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, یہ بھی صدقہ ہے. مسلم شریف میں آیا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے, الحمدللہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر صدقہ ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے. حتیٰ کہ مسلم کے الفاظ ہے, تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے, اور اس پہ ثواب ملے گا. صحابہ نے کہا اس میں بھی ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسے طریقے سے پوری کرو جو اللہ کے ہاں حلال نہیں ہے, تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہوگا. تو فرمایا اس پہ ثواب بھی ہوگا, اندازہ کریں. تو آپ صدقے سے مراد صرف یہ لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی گوشت جو ہے وہ چیلوں کو ڈال دیا یا کبوں کو ڈال دیا یا غریبوں میں تقسیم کر دیا. ہاں, جو منت کا صدقہ ہے نا کہ میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کروں گا اور غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, اس میں آپ نے صرف غریبوں کو کھلانا ہے. اگر آپ جنرل کوئی بھی کھانا کھلانے والا معاملہ کرتے ہیں, چاہے غریبوں کے ساتھ کریں, امیروں کے ساتھ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, کریں. اکثر رشتہ داروں اور محلے والوں کی طرف سے میت کا کھانا آ جاتا ہے. بھائی جو کھانا لے کے آئے اسے پوچھیں کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہے اللہ کے نام کا ہے, اور اس کا ثواب میت تک پہنچانا ہے تو اس کی تو اصل موجود ہے. ہمیں تو ان سرمنی سے اختلاف ہے. سرمنی کے بغیر اگر کوئی میت کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو سنت ہے. اسال ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں, وہ بخاری میں موجود ہے. سعد ابن عبادہ نے کنواں کھدوایا تھا اور اس کنویں کا نام تھا ام سعد کا کنواں, اور حضور سے پوچھ کے کہ میری ماں کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے, تو حضور نے کہا کہ ملے گا. تو وہ آپ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی؟ جی باقی ہے. یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ پہ کرامت ہے تو بتا دیں. تفنن اپنی جگہ اور ریالٹی بھی ہے. یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں, فلانے کا فیض جاری ہے, وہ چڑھ دو سارا نے فیض ڈوب گئے. ایک یوٹیوب دی ویڈیو, ایک میرا نعرہ, نا سب کچھ لے گیا. ٹھیک, کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ, کسی کی دعا قبول ہو جائے, کسی کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے. یہ لادہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت اتنی بڑی کرامت ہے لیکن دیوبندیوں کے نزدیک, بریلیوں کے نزدیک گمراہی کے پیشوا ہیں یہ. اور باپا جانی کی دعوت اسلامی اتنی بڑی کرامت ہے بریلیوں کے نزدیک, لیکن دیوبندیوں کے نزدیک گمراہی کی پیشوائیت کا شرف انہیں حاصل ہے. تو تعداد کی بنیاد پہ, جماعتوں کی بنیاد پہ تو یہ ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار, تو یہ چھوڑ دیں. تو کرامت کے اوپر میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے جب میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی تھی کرامت اور معجزے کے حوالے سے کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو واقعی رپورٹ ہوئی ہیں. اور اس میں میں نے دیکھیں کتنے عرصے سے انہیں کہا ہوا ہے تخت بلقیس کی انہوں نے رٹ لگائی ہے. تو میں نے کہا تھا وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں, اگلے دن میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. لیکن مجھے دکھانا ہے آپ نے. انشاءاللہ میں جیسے ہی اسلام آباد انٹر ہوا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تخت بلقیس تو غائب ہو جائے گا, وائٹ ہاؤس تو غائب ہو جائے گا, وہ نظر کا دھوکہ ہوگا. اور غائب نہ ہویا ٹھیک ہے میں بریلوی ہو جاؤں گا ٹائم قیامت تک. جائے کرامات کی وجہ سے مقام طے کرنا, کوئی مقام حکومت طے نہیں ہوتے سرکار. یہ کل وہ ایک بندے کی ویڈیو لگی ہوئی ایک بریلوی عالم کی, اور وہ واقعہ یہ سنا رہا ہے. اچھا وہ واقعہ سنا رہا ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, یہ آپ کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں واقعات. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نے 800 سال پہلے لکھی, عربی میں کتاب ہے. یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو مصباحی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کوکب نورانی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پیر اجمل قادری صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا اور لوگ, یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تذکرۃ الاولیاء میں. اور بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کتاب کو پرنٹ کیے ہوئے ہیں اردو میں, اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات ان کتابوں سے ہیں, چاہے وہ فضائل اعمال ہو شیخ زکریا کاندھلوی کی, چاہے وہ فیضان سنت ہو الیاس قادری صاحب کی, تذکرۃ الاولیاء. اور یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے منگولا نے وڈ دیتا سی 627 ہجری میں, منگول نہیں قابو آئے نہ دے. یہ ساری کہانیاں آپ کو جتنی جنید بغدادی, بائزید بستامی, داؤد تائی, معروف کرخی, سری سکتی, ساری سٹوریاں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اس میں وہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو مولانا بیان کر رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے. یار آپ ان بچوں پہ ہنس رہے ہیں, یہ تو ان کی جائز روحانی اولادیں ہیں, شیطانی اولادیں نہیں ہم کہتے, پھر یہ برا مانیں گے, کہ جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے. حضرت سری سکتی, یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی مولا حسن ابن علی کے مرید تھے حسن بصری, اور حسن بصری کے آگے مرید تھے حبیب العجمی, اور ان کے آگے سے مرید تھے داؤد تائی, اور ان کے آگے سے مرید تھے معروف کرخی, اور ان کے آگے سے مرید تھے سری سکتی, اور پھر آگے مرید تھے جنید بغدادی, اور یہ پوری وہ چین چلاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی سری سکتی بیمار ہو گئے, تو حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نہ ڈاکٹر کو دکھائیں, انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا. سرکار نگاہ مارو نا اپنے ہوتے ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے, یہ تو ہم کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہو مزاروں پہ جاؤ, خود جو ہے وہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں علاج کرواتے ہو. آج کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں, اس زمانے میں یہی کرتے تھے. ان کا جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو یا جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں, تو میں تو وہ نفس چیک کرے گا تو میں نفس تو نہیں دکھا سکتا, ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہوا انہوں نے. تو پھر خیر وہ ایک کہتے ہیں یہودی کسی ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس گئے, انہوں نے کہا یار چھوڑ دیں آپ نا اپنے حضرت صاحب کا پیشاب مبارک لے آئے. یہ مبارک تو میں نے لگایا نا عزت کے لیے, بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے, کیونکہ وہ پیشاب ٹیسٹ سے بھی بتا دیا کرتے تھے. اچھا وہ کتنا پہنچے وہ پیشاب تک کے دس رہے ہیں, انہوں نہیں پتا منہ کیڑی بیماری لگی ہے. میں تو پھر انج جناب پڑھاں گا. وہ کہنے جب پیشاب لے کے گئے اس نے پیشاب دیکھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں ہی کیا ہو گیا؟ وہ کہنے جی کسی عاشق دا پیشاب ہے. تو اس نے کہا یہ عشق, اچھا انہوں یہ بھی پتا لگا کہ عشق الہی دا رنگ ہویا ہوا ہے, یہ کسی کسی یعنی عورت کے عشق میں ہے کسی منڈے دے عشق میں. ہاں منڈے دے عشق بھی ہے جی, یہ مادھو لال حسین. ہاں یہ وہ بیاں تے ہیں ان کی گل ہے پرانے بھی. مادھو لال حسین, یہ مادھو لال ہندو لڑکا ہے اور حسین نامی وہ بزرگ ہے جو ان پہ عاشق تھے, اور وہ ان کو کٹھا دفنایا گیا اور وہ مزار باقاعدہ یہ ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. تو وہ پیشاب دیکھ کے جو مسلمان ہو گئے, کہتے ہیں جی وہ یہ کرامت ہے بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے. آپ وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کیا سمجھتے ہیں, ان کے تو پیشاب دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. یار نبی علیہ السلام کو تو دیکھ کے ابو لہب نے کوئی نہیں کلمہ پڑھا, ابو جہل نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا. یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اچھا سوشل میڈیا نے ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ پہلے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں اور پبلکلی عام نہیں ہوئی تھیں, کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ بیان کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی انجینئرنگ کرے. ہم نے کرنی شروع کی ہے تو اب آپ دیکھ لیں ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. تو اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں, انہوں نے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں, وہ کرتے رہے, اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے, بس مزاق ہی اڑے گا نا. خلفائے راشدین کے بعد کوئی ولی یا بزرگ مانا جا سکتا ہے, کیوں نہ آپ مانیں, لیکن وہ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اے جی مندے نہیں, کہ منیے کہ مطلب اے جی فلانے بزرگ نہیں مانتے. بھائی مانتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے, ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی اور وہ تحفہ پیدا ہوا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ بڑا ہوا جوان ہوا, وہ کھاتا پیتا تھا, پیشاب بھی کرتا تھا, شادی بھی ہو گئی اس کی, مر گیا دفنا دیا, یہی ماننا ہوتا ہے نا کسی کو, اور کیا منوانا چاہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں آپ فلاں کو نہیں مانتے کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہٹلر کو نہیں مانتے. بھائی ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ تھا آیا تھا چلا گیا, ماننے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ انکار تو ہم نے کسی کا نہیں کیا. نہیں نہیں وہ بزرگ نہ یہ تو خواہش نہیں پوری ہونی, ٹھیک ہے. تو ہم مانتے ہیں, دیکھیں امام بخاری امام مسلم کو ہم اپنا بزرگ مان رہے ہیں نا, جبھی تو اتنے احترام سے وہ خود آ جائیں تو ہم ان کا کیا عزت کریں گے. ہم نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں احترام کے ساتھ اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. میرا ادھار کا کاروبار ہے, اکثر صاحب حیثیت اور اچھے خاصے مالدار لوگ پیسے واپس نہیں کرتے. ہر جگہ یہ حالت ہے جی, بہت ذلیل قسم کے لوگ ہیں یہ. کیا میں اپنے مال کے عوض لینے والے پیسے جھوٹ بول کر یا ان کو بھی کسی طرح دھوکہ دے کے نکال سکتا ہوں؟ نہیں جی یہ کام آپ نہیں کر سکتے. ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے, آپ غلط کام نہ کریں. لوگوں نے ہلکا سمجھا ہوا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے, قرض اس کا بھی معاف نہیں ہونا. اور یہاں لوگ قرض اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ سے ڈر جائیں, قرض فوراً اتاریں. کسی عالم دین کے فتوے کا وبال روزے قیامت اسی پر ہوگا؟ نہیں سب پہ ہوگا جی, بالکل سب پہ ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اسلام میں برا طریقہ نکالا جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کا وبال اس پہ ہوگا, اور چلنے والوں کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. وہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے نا, انہیں نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر انجینئر صاحب کے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پتا نہیں چلا, میرے پہ یہی بلیم ہے نا, کہنا ساری غلط نے ساری غلط نے, یہی کہتے ہیں نا. تو تینوں پتا لگ گیا نا کہ میں جنہوں تو صحیح مان رہا ہے انہوں بھی غلط کہتے, گل سننا کہ کیا کہہ رہا ہے میں. اور خود بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. بھئی ہم یہ نہیں کہتے سارے غلط ہیں، ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں سوائے ان باتوں کے جن میں وہ غلط ہے. میں نے کیٹاگوریکلی تو کبھی بھی کسی کو غلط نہیں کہا کہ مکمل طور پہ کوئی غلط ہے. ہاں غلطی کو تو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے، آپ نے خود بھی کیا ہوا ہے. آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ ہر بندہ خود قرآن تک میں سے پڑھے، لیکن کل آپ کا کلپ اپلوڈ ہوا کہ علم حاصل کیے بغیر قرآن کا درس نہ دیں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ آپ کلپ اگر آپ نے خود ہی غور سے دیکھ لیا ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا. میں نے کب کہا کہ علم حاصل کیے بغیر قرآن کو آپ پڑھیں یا درس دیں؟ بھائی علم حاصل کریں گے تو آگے درس قرآن دیں گے نا. یہ جو آپ پہلی بات کر رہے ہیں نا قرآن ترجمہ سے پڑھیں، تو بالکل پڑھیں، اس کے بعد اسے سمجھیں، پھر ہی لوگوں کو بتائیں گے. آپ نے خود پڑھا ہی نہیں ہوا تو آپ کیسے بتائیں گے؟ یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں. اگر یہ حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، تو آیت آتی ہوگی تو آگے سکھائیں گے نا. ایک بندے نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، وہ آگے درس قرآن کیسے دے سکتا ہے؟ قرآن ترجمے سے پڑھے، اس میں جو مشکلات چیزیں ہیں وہ سیکھے، اس کے بعد گئے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں اس ہاٹ سیٹ پہ جو ہے وہ مطلب ڈائریکٹ ہی آگے بیٹھ گیا ہوں؟ اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے. آپ کو اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 25-30 دن بھی دیکھ لیں نا، صرف سورہ بقرہ کی میری تفسیر قرآن کلاس کی آپ سن لیں، 25-30 لیکچرز میں جو ریکارڈ ہوئی ہے، تو دنیا کا ہر مسئلہ آپ کو اس میں کلیئر ہو جائے گا. ایک گھنٹہ روزانہ نکال سکتے ہیں نا، ایک گھنٹے کی کلاس ہے، وہ سٹاپ واچ آن کر کے ہوتی ہے. تو قرآن کو سیکھیں پھر آگے بتائیں. بالکل یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. وہ مولوی تو کہتے ہیں ڈگری حاصل کرو، وہ ہم نے بات کی تھی، وہ ایک دو الگ چیزیں. آپ نے اپنی ابتدائی ویڈیو میں حضرت میر معاویہ کے بارے میں موقف نرم رکھا، مگر اب کچھ عرصہ سے آپ کھل کر ان پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے جی، جب میں نے نرم رکھا ہوا تھا موقف. ہاں تو میں نے مطلب آپ مجھے اب توبہ بھی نہیں کرنے دیں گے. اللہ تعالیٰ میری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے کہ جب میں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی، واضح قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اگر ایسے میں نے کیا تو اللہ مجھے معاف کرے. حالانکہ ایسا نہیں تھا، مجھے اس وقت اتنی چیزیں کلیئر نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے. وہ تو میرے بھائی اگر آپ میرے زمانہ بریلویت کی کوئی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہوتی ہیں لا کے آپ میرے سامنے رکھ دیتے کہ انجینئر صاحب آپ تو پہلے یہ کہتے تھے آپ یہ کہتے ہیں، تو میں آپ کو کہتا کہ بھائی اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پرانے بزرگوں کو غلط کہہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو میں غلط نہیں کہوں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. اس میں کون سی ایسی ایب والی بات ہے؟ وہ ایک کسی چینل نے وہ کلپ میرا اسی حوالے سے اپلوڈ کیا ہوا، حالانکہ میں ان باتوں کے جواب کئی دفعہ دے چکا ہوں، اور مختلف علماء وہ کہ پہلے یہ کہتا تھا فلاں یہ کہتا تھا، پہلے بھی جو میں کہتا تھا اس میں جو ریسپیکٹ والا پہلو ہے وہ آج تک قائم ہے. میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن بخاری اور مسلم کی روشنی میں غلطیاں بتا کے انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہو اور غلطیاں بتاتا ہو. لوگ تو کہتے ہیں غلطیوں پہ پردہ ڈالو، یا دوسری طرف وہ ایکسٹریم پہ روافض ہیں جو ان کی صحابیت کی بھی نفی کرتے ہیں، ان کو منافق بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ. ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا. بالکل جو بات جس طرح یہ منو ان بیان کی ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فتنہ کھڑا کیا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2009 کے اندر، جب انہوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اور وہ فتنہ پھیلا. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's difference of opinion. We're not here to discuss about history, and neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahabas, that is history. جب ڈاکٹر ذاکر نائک کسی ٹاپک پہ بات کریں تو وہ کروڑوں مسلمانوں تک پہنچ گئی نا. 2 سال تک یہ سارے لوگ تماشا دیکھتے رہے، صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کوئی کلام کیا تھوڑا بہت یا مولانا اسحاق صاحب نے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی بات اس طریقے سے پبلکلی نہیں پہنچی جس طرح پہنچنی چاہیے تھی. کسی اہل حدیث عالم نے آگے بڑھ کے یہ نہیں کہا کہ یار تجھے کیا تکلیف ہے کہ ایک کربلا پرانی ہو چکی ہے اور تم آج حضرت حسین کے مقابلے پہ اسے بھی میں اللہ پلیز ود ہیم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو یزید کو، کوئی شرم و حیا کرو، مسلمانوں میں فتنہ ڈال رہے ہو. کسی نے نہیں اس کو کہا، کیونکہ یہ ان کے اندر گھسی ہوئی ناسبیت کی تسکین ہو رہی تھی، کیونکہ یزید کو یہ برا تو نہیں سمجھتے. رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں ان کا ابن تیمیہ تو وہ بشارت لگا گیا, جھوٹی فٹ کر گیا ہے قسطنطینیہ والی جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا, میری یوٹیوب پہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, کیا یزید جنتی لشکر میں شامل تھا اور اسی سے ڈسیو ہو کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اسے جنتی ڈکلیئر کیا. ہم نہیں کہتے آپ اسے جہنمی کے, لیکن جنت کے جھوٹے ٹکٹ نہ بانٹیں آپ, اور رضی اللہ عنہ تو نہ کہیں. تو 10 دسمبر 2011 کو میں نے پہلی دفعہ وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی, وہ بھی ویب کیم کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہوئی بھی تھی, مسئلہ 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. وہ ویڈیو ہمارے چینل پہ تو بڑے تھوڑے لوگوں نے شروع میں دیکھی, پھر وہ ویڈیو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے چینل کے اوپر کسی نے اپلوڈ کی, اس پہ کافی ویورشپ آئی, اس کی وجہ سے ہماری بھی چینل کے اوپر ویورشپ آ گئی اس کی. ایک مہینے میں 5,000 لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی. حالانکہ یہاں تو اب ماشاء اللہ تعالی بعض ویڈیوز تو آدھے گھنٹے میں 5,000 سے زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں, ہماری اکثر ویڈیوز 24 گھنٹے میں, 48 گھنٹے کے اندر 1,00,000 کراس کر جاتی ہیں. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ایک مہینے کے اندر 5,000 لوگوں نے دیکھی تو وہ ویڈیو ایک قسم کی اس زمانے کے اعتبار سے تو وائرل ہو گئی, کیونکہ ان لوگوں تک بھی پہنچ گئی جنہیں تکلیف ہونی تھی. وہ 500 نے بھی دیکھی ہوتی نا اور ان تک پہنچتی جن کو تکلیف تھی اس ویڈیو کی, تو سمجھے کہ وہ 500,000 تک پہنچ گئی. جب ان تک پہنچی تو انہوں نے بجائے مجھے اپریشیٹ کرنے کے, انہوں نے الٹا میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا, اور مجھے چپ کروانے کے لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جی اگر آپ یزید کو برا کہیں گے تو پھر اس میں حضرت معاویہ بھی آئیں گے. اس وقت تک میں سیدنا معاویہ کہا کرتا تھا, آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے کچھ عرصے سے حضرت معاویہ کہنا شروع کیا. ٹھیک ہے, مجھے تو یہ شرم آتی ہے کہ میں سیدنا علی بول رہا ہوں اور اس کے مقابلے پہ ایک اور شخص کو جو ان سے جنگیں کرتا رہے میں اسے سیدنا کہہ کے پکاروں. ظاہر ہے میں اگر حضرت علی کے زمانے میں ہوتا تو میرے سید, میرے خلیفہ تو مولا علی ہوتے نا, تو ان کا مخالف تو میرا سید تو نہیں ہو سکتا نا, اس کے خلاف تو میں جنگ کر رہا ہوتا اس زمانے میں. تو لیکن اسپیکٹ اپنی جگہ, ہم نے حضرت معاویہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر ان کا نام بھی آئے گا. واللہ مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے. اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی, مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہوا, ان کے میں نے خلافت کے لیکچر دیکھے, پھر میں نے خود سے کتاب الفتن پڑھنے شروع کیے, اور کافی ساری چیزیں جب میرے سامنے جمع ہوئی نا. لیکن یہ بھی 3 سال کا عرصہ اس میں گزرا. یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی 10 دسمبر 2011 کو, اور پھر جا کے 2014 کے اندر دسمبر میں میں نے وہ ان کے اوپر علمی ایٹم بم پھاڑا. وہ جو اہل حدیث کی مسجد میں میرا لیکچر ریکارڈ ہوا, مسئلہ نمبر 101, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, مسئلہ 101, جس میں میں نے جنگ جمل, صفین, نروان اس کے حوالے سے کھل کے گفتگو کی. وہ سمجھیں کہ تحویل قبلہ تھا, وہ میری پہلی دفعہ اناؤنسمنٹ تھی اس حوالے سے کہ یار یہ مسئلہ خراب کس نے کیا ہے. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں رسپیکٹ والی بات تھی. اس وقت تک میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں صرف 50 احادیث تھی. پھر جب جب یہ اعتراض کھڑے کرتے کہ میں حدیثیں بڑھاتا گیا, آپ 200 سے زیادہ ہو چکی ہیں. کربلا والا ریسرچ پیپر جو ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جڑے بڑھو تو اس میں جو حدیثیں بخاری مسلم سے لکھی ہیں انہیں فراڈ ڈکلیئر کرو تاکہ ہم آپ سے حجیت حدیث کا مقدمہ لڑیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ رافضیوں والی باتیں کر رہا ہے؟ تو مجھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ جتنا چیخیں گے اتنا آپ کا نقصان ہوگا, آپ جتنا بنو امیہ کا دفاع کریں گے بچنا تو اس نے کوئی نہیں ہے, کیونکہ بخاری مسلم کھڑی ہے نا بنو امیہ کے خلاف. انجینئر صاحب تو نہیں کھڑے ہوئے, ہم تو ڈاکی ہیں. ہم بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثوں کو بھی مانتے ہیں اور اس حدیث کو بھی مانتے ہیں, تقتل الحلفیۃ الباغیہ. ہاں وہی حمار, افسوس ہے حمار. تقتل الحلفیۃ الباغیہ, یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, دونوں الفاظ موجود ہیں. ویدعونہ الی النار, عمار افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. اب یہ حدیث کیا, میں نے گن پوائنٹ پہ امام بخاری سے صحیح بخاری میں داخل کروائی ہے 2812 اور 447, اور مسلم میں پانچ ترک 7320 سے لے کے 7324 تک، یہ میں نے امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ حدیثیں داخل کروائی ہیں، یا ان کے ترجمے میں نے خود کر کے کچھ چینج کر کے بیان کیے ہیں. تو میرے لیے مشکل تھا کہ میں یہودیوں والا کام کرتا جو باقی علماء نے کیا ہوا تھا کہ اپنی مطلب کی آیات، اپنی مطلب کی حدیثیں جو فرقے کو سپورٹ ہیں وہ مانی ہوئی ہیں. میں نے بخاری مسلم میں جب رفع الیدین سے نماز کا طریقہ اڈاپٹ کیا تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف رسول اللہ کے فرامین آئیں گے میں ان کو بھی ویسے ہی مانوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دو نمبری اختیار کروں؟ تو آپ جو چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں ان کا جواب دیں. اور آپ کی چیخو پکار، آپ کا رونا پیٹنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں ہے. تو یہ پروپیگنڈا کرنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا. میں نے اس لیے کہا تھا تہاڈی منجی ٹھک گئی، جے چاہتے ہو نا کہ کوئی 5-30 سال کٹ جاؤ تو خاموشی اختیار کرو. چیخو گے تو میں تو وہ نہیں ہوں کہ غامدی صاحب کی طرح جا کے امریکہ میں بیٹھ جاؤں گا. ہاں میں ٹھوک دیاں گا منجی، جہی کل میں ٹھوکنی میں آج ٹھوکاں گا. جتنی بار بولو گے میں اتنی بار ٹھوکاں گا. اب دیکھیں نا کس طرح انہوں نے اپنی منجیاں ٹھکوائی ہیں. نہ وہ لال رومال والا مجھے گالیاں نکالتا قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر، تو نہ وابی ایکسپوز ہوتے. تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے لطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں. 10 سال میں نے صبر کیا، میں نے اہل حدیث کو کبھی وہابی نہیں بولا تھا، اور ہمیشہ یہ کہا کہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے. آج بھی میں کہتا ہوں من 100% ٹھیک ہے اگر اس پہ عمل کریں. جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہودیوں اور مسلمانوں کا اگر کمپیرزن کروایا جائے تو مسلمان حق میں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان شرابی ہے، چور ہے تو یہ شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا حلال ہو جائے گا. مسلمان حق پہ ہے اگر اسلام کے مطابق چلے. اہل حدیث بھی حق پہ تب ہوں گے جب احادیث کے مطابق چلیں. اگر وہ کہیں گے ہم نے اپنی مطلب کی حدیثیں ماننی ہے، دوسری بخاری مسلم میں بھی ہوں، تو ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے، تو اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا. تو میں جو کچھ پہلے کہتا رہا اس سے کوئی نفی نہیں کی، صرف ایک چیز میں نے اس وقت بیان کی تھی کہ ہم اس طرح کی ڈسکشن کو نہیں کرتے، اور وہ اس وجہ سے کی کہ ہمیں انہوں نے یہ پڑھایا تھا. جب بعد میں نے پڑھا کہ یہ جو لوگ ڈسکشن سے منع کرتے ہیں یہ تو خود اعلان کر رہے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا. یہ تو حنفی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ حنفیوں کی اکثریت ہے لہذا رفع الیدین والی حدیثیں بخاری مسلم کی بیان نہیں کرنی چاہیے، اس سے فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اونچی آمین کی حدیثیں نہ بیان کریں، فتنہ کھڑا ہوتا ہے. اور بریلوی کہتے ہیں کہ جی قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں، نبی الاسلام کی تنقیس کا پہلو اس سے نکلتا ہے، فتنہ کھڑا ہوگا. تو ان ساری باتوں کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، ہم یہ پڑھیں گے بھی اور تمہیں صحیح فام بھی سمجھائیں گے ان احادیث کا، ان آیات کا. کیا ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ اہل حدیث کو کیوں غصہ آتا ہے جب بریلوی کہتے ہیں کہ جی تمہیں کوئی آیت نہیں لبھی قرآن چوں، ہر ممبر تے قل انما انا بشر مثلکم، تسی پڑھو وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، آپ پڑھیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، آپ پڑھیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا ونذیرا، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تم لوگ یہ آیتیں کیوں پڑھنے پہ زور نہیں دیتے اور صرف یہی پڑھتے ہو، تو ہم کیا انہیں کہتے ہیں؟ یہ اہل حدیث کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ کہ نہیں جی عقیدے کی بات ہے سرکار، یہ عقیدہ نہیں ہے جہاں پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف یہی آپ کو کہتے ہیں وہ جی مولا علی کا قول ہے، مرفوع سند بھی ہے اس کی مشکات کے اندر مسند احمد کے حوالے سے، طبرانی کے حوالے سے، اور موقوفاً روایت فضائل صحابہ امام بن حنبل کی کتاب میں، اور یقیناً یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پہ ہے، نبی الاسلام کے الفاظ سے بھی ہے، اس کی سند کمزور ہے لیکن جو مولا علی سے ہے وہ سند بالکل ٹھیک ہے. نبی الاسلام نے مولا علی سے فرمایا کہ تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. ہاں یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور عیسائی ان کی شان میں غلوف کر کے، اور پھر مولا علی کا قول اس کے ساتھ سپورٹیو جو نبی الاسلام کے بتانے پہ موقوف ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے، دو گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں. وجہ سے مراد یہ نہیں کہ میں قصوروار ہوں، حضرت عیسیٰ تو قصوروار نہیں ہے یہود و نصارہ کی گمراہی کا، مراد یہ کہ مجھے بیس بنایا جائے گا. اور یقیناً اس امت میں مولا علی کی ہی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی کہ ان کی بنیاد پہ یہ کام ہوتا. جس میں کہتا ہوں عیسیٰ ابن مریم ڈیزرو کرتے تھے کہ اگر گمراہی کسی کے نام پہ کھڑی کی جاتی تو اتنا بڑا بندہ چاہیے تھا ہمیں کہ جو مردوں کو زندہ کر دے، تو اسی کو ہی خدا کا بیٹا کہا جا سکتا ہے نا. عقلم دیکھیں اگر، گمراہی اپنی جگہ لیکن لاجک انہوں نے اپنی جگہ جو بنائی ہے، کوئی بنیاد تو صحیح بنائی ہوئی ہے نا. مٹی کی مورت میں پھونک مارے اور اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جائے، جس کو اتنا بڑا معجزہ ملے وہی اس چیز کا حقدار تھا کہ اسی کے نام کو یوز کر کے اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کیا جاتا. گرچہ یہ گمراہی ہے لیکن میں بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنیاد جو انہوں نے قائم کی ہے وہ ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے. تو اس امت میں واقعی مولا علی ہی اتنی بڑی پرسنالٹی تھے کہ ان کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کھڑا ہوتا. کیونکہ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے عام بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ہم تک جتنی احادیث پہنچی ہیں ذخیرہ احادیث میں، کسی اور صحابی کی شان میں اتنی احادیث نہیں ہے جتنی کہ مولا علی کی شان میں. سب سے پہلے مسلمان کون؟ مولا علی. ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن سید کبری کے اندر موجود. سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز کس نے پڑھی؟ مولا علی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام کی نسل کن سے چلی؟ مولا علی سے. کس کو حضور نے کہا من کنت مولا ہو فاذا علی مولا؟ مولا علی. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، بائی نیم مینشن کیا. اور پھر المستدرک للحاکم میں حدیث، کوئی شخص پوری زندگی روزے رکھے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نمازیں بھی پڑھتا رہے، اگر ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوگا تو ضرور جہنم میں داخل ہوگا. اب یہ اتنی زیادہ احادیث کی موجودگی میں اہل بیت کی محبت یا ان سے بغض کی وجہ سے ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہلکا کوئی چھوڑنے والی بات ہے؟ جبکہ امت نے حضور کی نصیحت غدیر خم کی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، جو مسلم شریف میں اوپر تلے چار احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا اس میں ہدایت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا، لیکن امت نے نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا نہ قرآن کو پکڑا، الٹ چلے، قرآن کو چھوڑ دیا اور اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا. حضور کو قبر میں گئے، 50 سال ہوئے اور آپ کی پوری نسل قتل کر دی سوائے چند لوگوں کے. تو نبی الاسلام جب امت کو اس طرح کی نصیحتیں کر کے جائیں تو اس کا اینڈ ریزلٹ پھر یہی نکلنا ہے میرے بھائی کہ اہل بیت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوں گے تو دفاع کرنے کے لیے بھی تو لوگ کھڑے ہوں گے. سنی شیعہ کنفلکٹ سے اٹھ کے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری باتیں اب بھی مستقبل میں جب جب مجھے کوئی چیز پتا چلے گی جو اس میں بہتر موقف ہے میں اڈاپٹ کروں گا اور اپنی غلطی کو مانوں گا. کسی شخص کو اس کی غلطی ماننے پر، یہاں تو غلطی بھی نہیں تھی، میں نے ایک سٹیپ طے کیا کہ وہ جو موقف تھا جو میں نے اڈاپٹ کیا تھا قرآن و سنت کے بغیر تمہارے بابوں کے کہنے پہ، میں نے ایک بابا چھوڑا احمد بن حنبل کہ ان کا موقع مشاجرات صحابہ پہ غلط ہے، جب وہ خود حدیثیں مسند احمد میں لے کے آ رہے ہیں جنگ جمل صفین نرمان پہ اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کو ڈسکس نہ کرو. وہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا لیکن رسول اللہ کی زبان بند کر دو نعوذ باللہ. حجی پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد واجب القتل، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کافر رومنز اور پرشینس، تیسرے خلیفہ کے مخالفین جی بلوائی خارجی، حالانکہ وہ خارجی نہیں تھے، خوارج کی ٹرم جو ہے حضرت علی کے زمانے میں آئی ہے، اے چوتھے خلیفہ کے مخالفین اے رضی اللہ عنہ. تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، جو ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے وہ کدھر گئی؟ اور ابو داؤد ترمذی میں یہ ہے کہ خلافت 30 سال تک ہے، ابو بکر کے 2 سال، وہ صحابی کہتے ہیں سفینہ جو حدیث کے راوی ہیں، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال، اس میں 5 مہینے حسن ابن علی کے بھی شامل ہیں. اور جب پوچھا گیا کہ یہ بنو امیہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ شریف ترین بادشاہ ہیں، ان کی پیٹھ سے یہ جھوٹ نکلا جو کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ نہیں ہے. علی علیہ السلام لکھا ہے امام داؤد نے. اور مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند ابی داؤد طیالسی میں تو یہ حدیث میں آگے الفاظ ہے, وہ راوی پوچھتا ہے اس صحابی سے کہ یہ پھر معاویہ کیا ہوئے, انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں, یہ خلیفہ راشد نہیں ہے. ہاں مطلب معاویہ کو خلیفہ بھی نہیں مانتے, بادشاہ مانتے ہیں. خلیفہ ایک متبرک ٹرم ہے جو خلفاء راشدین پہ بولی جاتی ہے. ویسے تو آپ بے شک شہباز شریف کو بھی خلیفہ آج کہہ لیں, یا پہلے عمران خان کو بھی کہتے رہے, آپ کے کہنے سے کوئی نہیں ہوگا, آپ یزید کو بھی کہہ لیں, لیکن یہ حکمران ہے, ان معنوں میں آپ خلیفہ کہیں گے. جو خلافت ایز اے ٹرم خلیفہ راشد ہے وہ وہی پانچ ہے, ابوبکر, عمر, عثمان, علی, حضرت ابن علی, یا بعد میں کسی درجے میں عمر بن عبدالعزیز. تو واضح اس میں موجود ہے کہ بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں حضرت معاویہ, اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے. لہذا وہ جو مسند احمد کی حدیث ہے نا, کاٹ کھانے والی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد, تو یہ تو سٹارٹ کرتے ہیں بعد میں, حضرت سفینہ نے وہ ساتھ ہی سٹارٹ کر دیے کہ پہلا بادشاہ یزید نہیں ہے, پہلا بادشاہ کون ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے نام لیں گے. تو یار اگر کسی بندے کو وقت کے ساتھ کلیئر ہوا کہ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا, یہ بابے نے غلط کہا ہے, اب بھی ہمیں کئی باتیں جب وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی ہیں تو ہم اس میں دیکھیں, امام بخاری سے میری عقیدت کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ شاید 1200 سال میں امام بخاری کو اس طرح کسی نے پروجیکٹ نہ کیا ہو دنیا کے سامنے جس طرح ہمارے اس پلیٹ فارم نے بخاری بخاری کی رٹ لگوائی ہے. اہل حدیث نے کیا لیکن وہ اپنے فرقے کی حد تک نا, پوری دنیا میں تو ان کو کیا اوقات ہے آپ کو پتا ہے؟ مسجد میں چلے جائیں تو لوگ مسجد ہوتے تھے, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, کبھی یہ بخاری کا نام احترام سے لیتے تھے؟ ہم نے کس لیول پہ جا کے امام بخاری, اس کے باوجود فاتحہ خلف الامام کے مسئلے میں میں نے امام بخاری سے اختلاف کیا کہ امام بخاری کا تفرد ہے کہ جہری نمازوں میں بھی زبردستی پیچھے فاتحہ پڑھی جائے, اگرچہ انہوں نے اپنے لیے اسکیپ روٹ چھوڑا ہوا ہے. جز القراء کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں واضح آیا ہوا, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور حدیث کہتی ہے جو بخاری مسلم دونوں میں, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا. تو امام بخاری نے مقدمے میں اپنی کتاب کے لکھا ہے کہ ہم نے قرآن پہ بھی عمل کرنا ہے, حدیث پہ بھی کرنا ہے, تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا سلف یہ کرتے تھے کہ سکتہ کیا کرتے تھے, جب امام قرات کر رہا ہوتا تھا پیچھے کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا تھا, اس وقفے میں پڑھتا تھا. جو ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے دو سکتے ہوتے تھے, ایک فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنے کے لیے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے, وہ ہر رکعت میں ہوتا تھا. امام بخاری نے اپنے آپ کو بڑا بچایا ہے, انہوں نے جو ہے وہ قرآن پہ بھی عمل کی بات کی, حدیث پہ بھی عمل کی بات کی. لیکن یہاں پہ حدیث کہتے ہیں نہیں, امام پڑھ بھی رہا تب بھی دب کے رکھو, اور میں نے بھی یہی کہا تھا 2014 تک, میں یہ کہتا رہا ہوں, ایون 2014 چھوڑ دیں 2017 تک یہی کہتا رہا ہوں. پھر میری وہ نیو فاتح خلف الامام والی ویڈیو ریکارڈ ہوئی جس میں میں نے کہا یہ غلو پہ مبنی ہے, جہری نمازوں میں سکتے اگر امام کرے تو بہت اچھی بات, اگر نہ بھی کرے تو آپ کا سن لینا پڑھنے کے حکم میں داخل ہے, اور یہ امت کی اکثریت کا موقف ہے. امام حنیفہ تو خیر سائڈ پہ ہے, وہ تو یعنی اس میں کور ہو ہی جائیں گے, امام حنبل, امام شافعی, امام مالک, خصوصاً امام مالک, اور خود اہل حدیث کے عام بڑی پرسنالٹی ابن تیمیہ, ان کا یہی موقف ہے. اور میں نے پورا وہ پھر ڈاکٹرن کلیئر, میں نے امام بخاری سے اختلاف کیا اس مسئلے میں, رسپیکٹ اپنی جگہ. تو وقت کے ساتھ چیزیں جب کلیئر ہوتی ہیں تو انسان ایک سٹیپ طے کرتا ہے کہ ہاں یار اس معاملے میں میں کتنا عرصہ یہ کہتا رہا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے, میری مٹھی سے زیادہ ہے, میں نے کبھی کاٹی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں پڑی, نیچرلی اتنی ہے, سچی داڑھی ہے. لیکن پھر میں نے جب داڑھی کے اوپر دقت نظر سے دیکھا تو پھر میں نے رجوع ریکارڈ کرایا کہ نہیں, جو مٹھی اس نیت سے رکھتا ہے کہ حضور کی نیچرل مٹھی تھی اور بڑی نہیں نہر تک تھی, اس پہ ویڈیو میری مسئلہ 33 ریکارڈڈ ہے, اب پچھلے دنوں بھی ایک سیشن میں تفصیلی ریکارڈنگ ہے, وہ کچھ عرصے میں آ جائے گی, اس کے لیے افضل ہے مٹھی کے بعد کاٹنا, کیونکہ تینوں صحابہ جو راویان احادیث ہیں داڑھی بڑھانے والی, حضرت ابو ہریرہ, ابن عباس اور ابن عمر, تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. تو میں نے کہا کہ اس کے لیے وہ افضل ہے کہ وہ کاٹ دے, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی نیچرل اتنی تھی, میری بھی نیچرل جتنی بھی میں نیچرل رکھوں گا ویسے رکھے. عثمان بھائی کی مٹھی سے کتنی بڑی ہے, میں نے کبھی ان کو کہا کہ کاٹو؟ میں نے خود نہیں کبھی کاٹی ہے, دیکھے میری تو ان ایون کئی بال بڑے ہوئے ہیں، کبھی نہیں کاٹے کہ یار برابر کر لیں، لیکن میں نے موقف ریکارڈ کرایا کہ نہیں یار یہ مٹھی کے بعد رکھنا کوئی افضل نہیں ہے، جو رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ افضل ہے، جو حضور کے برابر رکھنا چاہتا ہے ان سے نہیں بڑھنا دینا چاہتا اس کے لیے وہ افضل ہے۔ تو سٹیپ وائز میں نے چیزوں کو لرن کیا کہ ہاں یار اس میں مزید، دیکھیں میں پہلے آپ کو مزاروں پہ جانے سے روکتا تھا، قبروں پہ نہیں مزاروں پہ، قبروں پہ تو جانا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، لیکن مزاروں پہ جانے سے روکتا تھا کہ یار یہ بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے، شرکی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہاں پہ، مرد و عورت کا اختلاط ہے۔ لیکن اب میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے بچتے ہوئے کھڑے ہو کے بلند آواز سے کہیں کہ اے اللہ اس بزرگ نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ چھپ چھپ کے کیے لوگوں سے اپنی بزرگی قائم رکھنے کے لیے، جان بوجھ کے کیے یا انجانے میں کیے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا جی۔ جب کہتے ہیں بزرگ نے توبہ کر لی تو پہلے کے کرتا رہا ہو، ہاں کہتے ہیں نا بازید بستامی جو ان کے دادا آتش پرست تھے اور بعد مسلمان ہوئے، پہلے تو آتش پرست احسن نا، پہلے تو کم پایا نا، بعد بھی پایا ہے لیکن وہ چھوڑ دو، اسی اسے اختلاف چھوڑ دو ایک لادہ پاس۔ تو اے اللہ ان کے چھوٹے بڑے جو چھپ کے کیے جو ظاہر کیے وہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو۔ تو یہ بلند آواز سے وہاں دعائیں کریں اور جائیں جس مزار پہ آپ نے جانا، دیکھیں میں نے رجوع ریکارڈ کروایا نا تو میرا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے جہاں جہاں کوئی چیز کلیئر ہوتی ہے میں مزید ایک سٹیپ، ایون جہاں غلطی ہوئی ہے وہ بھی میں نے ہائی لائٹ کی کہ مجھ سے بعض اوقات یعنی اگنورنس میں نے وہ چپل الٹی کرنے والے مسئلے میں الیاس قادری صاحب کے اوپر ٹانٹ کیا تھا، وہ ویڈیو 400,000 لوگ دیکھ گئے، مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ انہوں نے تو اس کے الٹ بات کی ہوئی ہے، انہوں نے تو وہی بات کی جو آپ نے کی ہوئی ہے، وہ مجھے کسی بھائی نے کہا کہ میں نے کلپ دیکھا، اس کے بعد میری توبہ، میں جب تک کلپ خود نہ دیکھوں نا میں تو کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم ہی نہیں کرتا، میں نے اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کروایا۔ پچھلے دنوں بھی میں وہ ایک زمنن ایک پرچی پڑھ رہا تھا وہ یعنی قبر کے حوالے سے کہ یہ جو زیادہ ہنسنا، اس میں اب ظاہر ہے وہ تو حدیث ابن ماجہ میں اور ترمذی میں موجود ہے، لیکن میرا اس طرف دھیان اس وقت نہیں گیا، میں نے وہ باپا جانی دماغ پہ چڑھ، میں نے کہا یہ باپا جانی کا فرمان ہے، یعنی وہ جو ایک ہنسنے کے خلاف ایک مہم کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے نا کہ مطلب ہر وقت جو ٹسوے بہاتا رہے یا روتا رہے وہ کوئی مومن ہوتا ہے اور ہنسنا کوئی برا کام ہے۔ تو میں اس کانٹیکسٹ میں کرتے کرتے میں نے وہ حدیث تو میرے ذہن سے اتری ہوئی تھی، وہ بعد میں مجھے پھر کسی نے کہا کہ آپ نے یہ تو حدیث میں بھی الفاظ ہے، میں نے کہا یار وہ تو میں مزاق کے حق میں بات کر رہا تھا، میں اس وہ تو حدیث میرے ذہن میں نہیں تھی اس وقت، میں نے پھر اس کی کلیریفکیشن بھی ریکارڈ کروائی۔ تو جہاں کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہو جاتا ہے تو وہ آپ اس کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے آپ اس کو اس کا نیگیٹو پوائنٹ بنا کے پیش کریں، تو یہ تو ہماری خوبی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے تو میں ٹھیک کہتا ہوں کہ آپ کے جتنے بزرگان دین ہیں، آپ کے جتنے مفتی اعظم ہیں، اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی مرتے، کیونکہ یہ تو رجوع کرتے ہی نہیں اپنی غلطی پہ ہیں، لیکن میرے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا، میں 7500 پھر کے پھر بیٹھا ہوں، بھی کوئی صحیح گل پتا لگے گی او میں یعنی بات اڈاپٹ کروں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ تو وقت کے ساتھ انسان کو جب کوئی چیز کلیئر ہو تو اسے فوراً مان لینا چاہیے۔ جب مجھے پتا چلا کہ یار یہ امت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور یہ مولا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کے جو امت پہ احسان، اور یہ خلافت و ملوکیت تو میں نے اپنے لیکچر کے بعد پڑھی ہے، 2012 میں جا کے میں نے یہ پڑھی تھی، پھر میں نے اس پہ نہیں اتفاق کیا، میں نے بخاری مسلم سے 200 احادیث جمع کی ہیں، وہ پمفلٹ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، بنگلہ زبان میں بھی ہے، ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بتائیں کہ یہ جو باقی چیزیں چھوڑ دیں جو ادر دین بخاری مسلم ہے، اس میں تو آپ لچ تلیں گے کہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، حالانکہ آپ کے ابے اسے صحیح کہہ کے گئے ہوں گے، شیخ البانی بھی، شیخ زبیلی زئی بھی، امام حاکم بھی، امام زہبی بھی، آپ کو وہ کوئی نظر نہیں آئے گا، صرف آپ اپنے ماموں کو بچانے کی خاطر ہر حدیث کو آپ کاٹتے چلے جائیں گے، بخاری مسلم کا کیا کرو گے، اور تمہارے پوری کے پوری یہ ماموں پارٹی کی موت ایک حدیث ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، ایک حدیث ہی آپ کی پوری ماموں پارٹی کی موت ہے، ایسا کچھ کرو، وہ بھی ایسے کچھ کر دیں میرے بچوں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو مرضی کر لیں، یہ تو آپ کے گھاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو اب بھی کوئی صحیح بات پتا چلے گی انشاءاللہ میں اس کے اوپر نیکسٹ ورژن اڈاپٹ کروں گا انشاءاللہ، یہ تقاضا ہے ایک مؤمن کا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد أجمعين إلى يوم الدين. میں پولیس ٹریننگ کے لیے ساہیوال سے روات آیا ہوں، تو نماز قصر کے بارے میں بتا دیں، اگر تو آپ 19 دن کے اندر اندر اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں، ہر 19 دن کے اندر، تو پھر تو آپ قصر نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ ایک ایک مہینہ نہیں جاتے تو ظاہر ہے 19 دن سے زیادہ قیام ہے، صحیح بخاری میں آیا، تو آپ نے وہاں پہ نماز کے 4 فرضی پڑھنے ہوں گے، اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ پورے ہی پڑھیں گے چاہے آپ مسافر بھی ہوں. نماز قصر اور مسافر کے احکام میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں. میں نے سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھنا شروع کی ہے، تب سے میرے والد صاحب کے دوستوں نے محلے میں مجھ کو وہابی کہنا شروع کر دیا. تو سرکار آپ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو وہابی کہہ نہیں سکتا، جو آپ کو وہابی کہے اس کو کہو نہ میں وہابی نہ میں بابی. ابا کے دوست لوگ کہ تو بابیا نہ مننے والا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو اسی لیے تو آپ کو دیکھ لیں آپ کا استاد کتنا سمجھدار ہے، جہاں بنو میں یہ کہ چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. مجھے 2014 میں پتا تھا کہ ہماری دعوت کو بدنام کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ وہابی کہہ دیں گے رفع الیدین کی وجہ سے. میں ادو ہی انہوں نے کنڈا کھینچ دیتا ہے، ایسا کنڈا کھینچا اور وہابیاں نو میں گوڑیاں تھلے دیتا کہ سب سے زیادہ میرے خلاف کلپ آئی وہابیوں کے ہیں. آپ کسی بریلوی کو وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ وہابیوں کا پلیٹ فارم ہے. ایک تو انہوں نے گوڑیا تھلے دیتا، دوسرا یہ نعرہ لگایا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی. جو وہابی ہے خود تو اپنے آپ کو نہیں کہ میں وہابی نہیں ہوں، وہ تو کہتے ہیں آج تو ہوگی وہابی وہابی، نچدے بھی نال. تو یہ اسی لیے تو کیا تھا. اور یہ جو ابے ہیں نا، ابوں سے زیادہ بزدل پلانٹ ارتھ پہ کوئی مخلوق نہیں ہے، سب سے بزدل مخلوق دنیا داری والی مخلوق ابے ہوتے ہیں. لہذا ابوں کی بات کا آپ کوئی جو ہے نا وہ پریشانی نہ لیا کریں، بس ایک کان سے سنیں اور اسی سے نکال دیا کریں، دوسرے سے نہیں نکالنی، اتنی دیر بھی اندر نہیں رہنے دینی. کیونکہ قرآن میں آیا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے خلاف چلائیں پھر تھی ان کا حکم نہیں ماننا. یہ بزدل ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، اور یہ اتنے بے شرمی پہ اتر آتے ہیں کہ بے نمازی کبھی بھی، یعنی اگر آپ کی اولاد بے نمازی ہے تو کوئی آ کے ملے کا بابا شکایت نہیں کرے گا کہ آپ کا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، لیکن رفع الیدین شروع کریں تو بے نمازی بھی آ کے سمجھائیں گے کہ اینو کیا ہو گئی. تو اپنے ابوں کو بتائیں کہ تمہارے دوستوں کی گمراہی کے لیے اتنی کافی ہے کہ وہ خود تو نماز نہیں پڑھتے، میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر بے نمازی آپ کو آ کے بتا رہے ہیں نا کہ میں گمراہ ہوں تو سمجھ لیں کہ میں حق پہ ہوں. اور دوسرا آؤ پھر ایک میدان کھولو، عبد القادر جیلانی جیسے نام نہیں ہے، تو یارویں کھاندے رہے انہیں کے نماز طریقہ لکھا ہے، انہیں تو طالبین ہی. بخاری مسلم تو چھٹ دو نا، وہ تو نبی کا کلمہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، تم لوگوں نے تو بابوں کو پہلے مانا ہوا ہے نا، تو لاؤ بابوں کی کتابوں میں. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر کیا کہ میں سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آؤ تو وہ ان کی آپ پرواہ نہ کریں. ابے تو بھائی پیغمبروں کے بھی جو ہے نا، یا وہ پیغمبر ہو اور یا پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کے لانے بعثت سے پہلے انہیں موت دے دیتا ہے، کیونکہ ابے کی ایک نیچر ہے، وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی اپنے اوپر سپرسیڈ نہیں کرتا. ماں عورت ہونے کی وجہ سے ایکسیپٹنس دے دیتی ہے بیٹوں کو. باپ کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں میں بڑا ہوا ہے، آپ مجھے کوئی پیغمبر کی مثال دیں کہ کوئی پیغمبر کا ابا ہو اور وہ صرف سادہ مسلمان ہو، کوئی ایک مثال دے دیں. ہاں یہ ہوگا کہ وہ پیغمبر کا ابا ہوگا اور نبی ہوگا، تو تب اس نے اپنے بیٹے کو بھی نبی کے طور پہ مانا ہوگا، یا وہ اپنے بیٹے کے بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہوگا یا اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا ہوگا. زندگی میں آیا ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ دیکھ لیں کیا کچھ کیا ہے اس نے. قرآن بھی آیا باپ ہی، وہ اختلاف ہے والد اور چچا کا، لیکن قرآن میں ابھی کا لفظ ہے، تو وہ والد نہ بھی ہوں باپ تو تھے نا، چچا بھی تھے تو پالا تو انہوں نے تھا نا، باپ کی جگہ ہی تھے نا. مسلم میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. ابراہیم کے باپ نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا میں تجھے سنسار کروا دوں گا، گھر سے باہر نکال دیا. یہ تو حدیثوں میں تو نہیں قرآن میں آیا ہوا ہے. تو ابا یا تو پیغمبر ہونا چاہیے یا ابا مر چکا ہو، پھر آپ کے ساتھ آتا ہے. باقی اگر اس کے بغیر اگر آپ کے ساتھ ابا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں. نبیوں کی بھی باتیں نہیں سنی، بڑے خوش نصیب ہو جنہیں ابے جڑے نے پڑھے لکھے اور گال سن لینے رہے. ابو کی جیسے کوئی ٹینشن نہ لیں. اپنے مال سے اپنے فوت شدہ بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہوں؟ بالکل پہنچا سکتے ہیں، دعاؤں سے بھی مال سے بھی، کیوں نہیں پہنچائیں گے. صدقہ اور خیرات کسی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا لکھا ہے، میت والے دن کھانا دینا. ٹھیک ہے، جو لوگ دور دراز سے ہیں انہیں کھانا دیں، کھانا تو دینا بنتا ہے نا. ایک بندہ اب دوسرے شہر سے ٹریول کر کے آپ کے پاس آیا تو ظاہر ہے ہوٹلوں میں تو نہیں جا کے اس نے گندا کھانا کھانا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ کھانا دینا چاہیے. اس گھر میں تو چولہا بھی نہیں جلنا چاہیے, محلے والوں کا کام ہے کہ وہاں پہ کھانا ان گھر والوں کو بھی دیں, اور جو تین دن تک سوگ سنت ہے اس دوران جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ملنے ملانے کے لیے انہیں وہ کھانا دیں. نماز جنازہ میں رفعیدین کر سکتے ہیں؟ کر سکتے نہیں, سنت ہے. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ ہوگی نا, دیکھ لیں, نماز جنازہ کا طریقہ بیان کر دیا. جو سمبلز ماضی میں مشرکوں کے خداؤں کے لیے استعمال ہوتے تھے, کیا مسلمان آج کے دور میں اپنی نشانی بنا سکتے ہیں؟ جیسا کہ مکہ کلاک ٹاور کے اوپر جو چاند کا نشان بنا ہے وہ ماضی میں. واللہ عالم جی, ہمیں تو اس طرح کی کوئی تفصیلات نہیں پتا کہ یہ استعمال ہوا تھا نہیں ہوا تھا, اس کے اوپر کیا معاملہ ہے اس وقت. بہرحال جو دیکھیں, جو اس وقت چل رہا ہے نا معاملہ, ماضی بعید کی کوئی بات نہیں اٹھائی جائے گی, ماضی قریب کی اٹھائی جا سکتی ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں کوئی وہاں میلہ تو نہیں لگتا تھا تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ اونٹ قربان کرنے سے منع کیا, لیکن ایک قبل از مسیح جو آج سے ہزار سال پہلے بھی کسی کو نہیں پتا کہ پہلے کچھ ہوتا تھا, وہ تو مر مٹ گئے نا اپنی موت. اب تو آپ نیا سلسلہ شروع ہو جائے نا. اگر ہم نماز شام میں صرف چار فرض پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی جی. سنت اور وتر پڑھنے لازم نہیں ہے, لیکن وتر کے بارے میں چونکہ تاکید ہے تو آپ وتر ضرور پڑھ لیں, لیکن اس کا نماز عشاء سے کوئی تعلق نہیں, وہ الگ سے ایک عبادت ہے. اگر آپ نہیں بھی پڑھتے تو کوئی گرفت نہیں ہے. الموتا امام مالک میں سعد ابن ابی وقاص پوری زندگی عشاء کی پانچ رکعتیں پڑھتے تھے, چار فرض اور ایک وتر. وہ ایک نہ بھی پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہم تو ایک نہیں پڑھتے, تین پڑھتے ہیں, کیونکہ بخاری میں موجود ہے صحابہ کا عمومی عمل تین وتر ہے. نبی الاسلام کا واقعہ معراج کیا یہ جسمانی سفر تھا یا خواب میں تھا؟ نبی الاسلام کو خواب میں بھی معراج ہوئی ہے, بیداری میں بھی ہوئی ہے, دونوں واقعات الگ الگ ہیں, کیونکہ قیامت ابھی نہیں آئی اور وہاں پر لوگوں کو عذاب ہوتا دکھایا جا رہا ہے. جی وہ عالم برزخ کا عذاب ہے نا جی, وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے. اس حدیث کو تو چھوڑ دے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ فرعونی صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. تو قرآن میں آپ کو یہ آیت نہیں نظر آئی کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرعونی صبح شام آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ مراد ان کی قبریں یا عالم برزخ ان کے لیے عذاب کی جگہ بنی ہوئی ہے. عذاب کی اللہ کی طرف سے چار قسطیں ہیں, ایک دنیا کی زندگی میں جو سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئیں. دوسرا سورۃ الانعام میں اور سورتوں میں آیا کہ موت کے وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑوں میں مارتے ہیں. اور تیسرا جو فرعونی صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں, اور اس آیت کو امام بخاری نے عذاب قبر والی احادیث کے اوپر ہیڈنگ بنایا ہے کہ عذاب قبر کی اصل قرآن میں موجود ہے. وہ قبر کا ہو, برزخ کا ہو, سمندر میں ہو, شیر کے منہ میں ہو, ہواؤں میں ہو, جہاں پہ بھی ہو آگ میں, وہ اللہ نے برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ مرنے سے لے کے قیامت تک برزخ ہے. عذاب قبر پہ میرا 117A مسئلہ ہے, 10 آیات قرآن سے اور 117B میں 17 حدیث ہیں بخاری مسلم سے اکثر, وہ آپ دیکھ لیں. اور تیسری جو بڑی قسط ہے وہ آخرت میں آنی ہے. تو نبی علیہ السلام کو جو جہنم دکھائی گئی ہے دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کو آنے والا وقت پہلے دکھا دیا گیا, جیسا کہ نبی علیہ السلام نے دنیا میں رہتے ہوئے دجال کو دیکھا ہے, حالانکہ دجال نے تو ابھی آنا ہے, اور کعبے کے گرد گھومتے ہوئے دیکھا ہے اس کو. کعبے کے گرد تو اب کبھی بھی نہیں گھوما, وہ قرب قیامت میں اندر انٹر نہیں ہو سکے گا, لیکن ارد گرد گھومے گا. بخاری مسلم میں آتا ہے حضور کو پہلے دکھا دیا گیا. آپ نے کہا میں نے عیسیٰ ابن مریم کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, حالانکہ عیسیٰ ابن مریم تو ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے, لیکن حضور کو پہلے ہی وہ وقت دکھا دیا گیا. تو یہ تو مرضے سے تعلق رکھتا ہے نا, نبی الاسلام کو آنے والا وقت پہلے دکھایا جا سکتا ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت عذاب جاری ہے مرنے کے بعد کافروں کے اوپر, فاسقین کے اوپر, وہ حضور کو دکھایا گیا. تو یہ پاسبل ہے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جائے, کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جڑی اگے آئی ہوئے اور میں نے وہ پڑھی نہ ہو اور اس کا جواب نہ دیا ہو, مختصر یا ڈیٹیل سے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سوال کی نوعیت کیا ہے. بعض اوقات تو ایک سوال پہ ہی زیادہ ٹائم لگا دیتا ہوں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کیفیت تاری ہو جائے تو پھر وہ معاملہ ہوتا ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہم کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین